Esteu cansats d'escoltar bons programes de ràdio? No! Esteu cansats de divertir-vos? No! Esteu cansats de que sempre suïn els altres la samarreta? Sí! Vosaltres el que realment necessiteu és una dosi d'avorriment. Això, això! Doncs aquesta és la vostra. Tots els dissabtes, a partir de 12:45, poseu-vos a les bambes, les malles, la samarreta i fins i tot la cinta al cap. Perquè no pararem fins a les 2. Tocades. Tap Esports. Tots els esports de la comarca en 1 hora i mitja. Una marató de notícies on mai hem pogut rebaixar la nostra marca. You want Western? This is Western. Senyores i senyors, bon dia! Ara molt, ara poc. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 24 del TAP Esports de l'era retallada, període del qui paga descansa, però qui cobra també. I recordem que aquest és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els hi segueix agradant més a la olla. Ai, que bona, eh? Aturats als 12.000 metres sota el nivell del mar, esperant el talp que es decideixi atacar. I no m'estranya gens, ja que la primera vegada que va trepitjar l'àrea visitant, va notar les conseqüències que tenia unes defenses tan rocoses com són les dures defenses titulars de l'Associació Esportiva de la Terra. Més, la parsimònia arbitral fan que puntuar, que treure'n algun puntet, sigui com trobar una agulla en un paller, fan que sigui una mera utopia. Avui, 11 d'abril de 2015, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig. Carambes, emissora municipal. Són ara exactament les 12:04, amb una temperatura de 15.7 graus centígrads, una humitat del 41% i una pressió atmosfèrica de 1.023 hectopascals. Avui, ande o no ande, la burra grande pel 107.3 de la vostra FM. Però res, ja sabeu com les gastem aquí. És més, la seguretat que ens va donar el nostre primer atac, en el qual no vàrem tenir cap baixa. Més, la sensibilitat dels nostres atacants, mamorret, a l'hora de confeccionar la perforació, fan que el millor atac sigui una bona defensa. Sí. I el millor atac que té aquesta nau, ara per ara, ara mateix, en format de gran, verd i llafiscós gripau, és la nostra cançoneta. Avui ens a la porta. Quins a la porta avui, eh? Que hem escollit en David Guetta. I un tema que porta per títol Lovers of the Sun. Esperem que us agradi. Fins ara mateix. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines so bright. To you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. About you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many Horari nou, del programa del Tap Esports. Tenim molta feina per fer, per això tenim mitja horeta més, perquè volíem parlar amb una persona que treballa molt entre setmana, treballa molt al cap de setmana i està molt enfeinat. Hem tingut una mica de problemes pel telèfon, ara ell se'ns posarà en contacte quan arribi en el seu lloc. I després passarem la trucada. Ell és en David Font, que ens parlarà del futbol sala femení de Gironella, que té més o més quasi res, la visita del líder aquesta setmana, l'Atlético de Madrid, Naval Carnero, quasi res. Amb la falta que ens fan els puntets, ara ens arriben aquests equips, però bueno, cap problema, no hi ha per què preocupar-se. Fins ara hem anat perdent, per què no començar una remuntada amb confiança, guanyant el líder, avui a partir de les 5 a Gironella, que dic, ui, falti. També tenim una entrevista preparada, això serà a l'horari habitual, a la 1:05, amb Pep Rivera. Parlarem d'un torneig internacional que hi va haver-hi ahir, aquí al Municipal de Porreig. Parlarem també d'unes nenes que van anar a jugar a Itàlia, un altre torneig internacional, que es van emportar la copa, van guanyar, mare meva, ens estem internacionalitzant moltíssim. Ara per ara, doncs, nosaltres mentre esperem que en David arribi al seu punt passarem l'entrevista ràpidament i parlarem del futbol sala Gironella, perquè en tenim moltes ganes. Ara, mentrestant, el que farem és repassar l'agenda, perquè després ja sabeu, sempre arribem a misses dites, agafem mitja hora més, faltarà que ara encara trepitgem els informatius i acabem a les 2:15, com sempre. Esperem que no. Doncs començarem, com sempre, amb els veterans, Copa Intercomarcal, l'anada de la primera eliminatòria, tots partits per avui, els que fan referència a aquí la comarca del Berguedà. El primer trobarem el Gironella, que juga amb la Verdibanca a partir de les 4. També a la capital, el Berga jugarà contra el Súria a partir de les 5. A partir de 6:15, el Castellgalí Porreig. I a les 5, a Cal Rosal, Castellvell. Una altra de les coses que m'havia faltat, mare meva, és que no tenim el cap a puesto, el motor, ens ha dit sobretot l'Albert Planes, que ho diguem, el motor comptarà una altra vegada de dues seccions. Si amb una ja no l'aguantàvem, imagineu-vos amb dues, dues seccions pel motor una altra vegada. Més a més, quina feinada el tio, Més a més, el futbol base, també pel que fa aquí a la comarca del Berguedà, no us ho perdeu, és terrible, resultats increïbles, es donen resultats que no t'esperes. Doncs seguirem amb la nostra agenda de la BTT, mini BTT de Guardiola de Berguedà. Demà es farà a partir de les 10 del matí al camp municipal de futbol de la localitat. It's not easy, nothing to say 'cause it's all. Bé, per fi hem pogut solventar tots els problemes que teníem. És que ens interessava tant parlar amb ells que és igual els impediments que trobem. Ja sabem com els gastem aquí, ja ho hem dit abans. I per fi tenim aquí per parlar del futbol sala Gironella en David Font. David Font, bon dia. Hola, molt bon dia. Abans comentava que ets un home enfeinat, entre setmana i cap de setmana. Sí, una miqueta, una miqueta. Per això hem tingut aquests petits problemes, però no passa res. El tenim aquí ara per parlar, doncs, com dèiem, del futbol sala Gironella femení. I amb una visió una mica... A mi m'agradarà una mica la visió d'ell, perquè és un home que va veure tots els partits, bàsicament tots els partits a Gironella, quan l'equip local juga a casa. I és així, no, David? Sí, sí, és així, és així. Si no tinc cosetes, que a vegades també en tinc, aquí estic a mirar-ho, sempre, als partits. I com ja sabeu, si no ho sabeu, us sona molt aquest nom, David Font, és el senyor al batlle de Gironella. Com es pot portar una cosa així, Barregem política amb esport quan diuen que això no es pot barrejar? Bueno, jo crec que aquí, en aquest cas, és una entitat del municipi que en el seu moment, doncs, necessitava doncs, de mans per tirar endavant, necessitava gent doncs, que s'afegís al projecte i doncs, bé, independentment doncs, de que fos en aquell moment ja l'alcalde o no, vaig creure doncs, que podia col·laborar una miqueta i doncs, aquí estem col·laborant-hi perquè el projecte tant de l'equip de la primera divisió com de l'equip base cadet juvenil doncs, tiri endavant. El futbol sala, hi entens, David? No, jo de futbol hi entenc poquet. Ja ho sap tothom que em coneix, que molta amant de l'esport jo no sóc, però bueno, tot i així, doncs, és una entitat del municipi, com en el seu moment no hi he estat vinculat al Club Patanca o en un futur o estic vinculat a Grau Roja també, que són d'àmbits ben diferents. Al cap i a la fi és mantenir una viva entitat i que fan una activitat pel municipi, i en aquest cas és el futbol sala. Però allò dius, per exemple, ens han robat el partit. Això ho pots marxar i pensar-ho? Algun dia em puc haver enfadat una miqueta amb els àrbitres, això és cert. Una vegada doncs, no totes les decisions que es prenen, doncs, hi estic d'acord. Suposo que és el moment malgrat que no siguis un entès d'un tema concret, doncs, quan estàs en un projecte i dediques hores o una mica d'esforç i t'agrada el projecte, diguem-ho així, doncs, òbviament, quan una cosa doncs, no surt bé o creus que no ha sortit bé, doncs també t'enfades i te'n vas amb un mal gust de boca i tot plegat. I te'n vas enganxant, cada cop més, sembla que no, Comences a... Sí, encara que no ho sembla, però ho fas. Et vas enganxant a l'equip. Com el veus, l'equip, David? Bé, jo l'equip, doncs, el veig a hores d'ara, doncs, no està en una situació còmoda, no està a la classificació en una situació molt fàcil, s'han de sumar uns quants punts amb els 7 partits que queden per poder salvar la temporada i salvar la categoria. Jo crec que l'equip ha anat de menys a més i últimament doncs, també no estem tenint doncs, segurament doncs, tota la sort de cara a porteria del que les jugadores i el perfil i la qualificació de les jugadores doncs, estan donant, però bé, jo crec que l'equip ha estat durant molts anys en aquesta divisió i ha passat doncs, temporades més plàcides, algunes de més complicades, aquesta és una de les complicades, però l'equip està amb ganes perquè veu que estan millorant coses que fins a setmanes enrere segurament no sortien del tot bé, però tot i així doncs, encara ens costa treure punts als partits, però en tot cas encara hi ha 7 jornades per davant i encara hi ha la possibilitat doncs, de sumar uns quants punts i que ens permetin doncs, seguir un any més doncs, en aquesta categoria. El coneixes, David, el Josep Rossinyol? El Josep Rossinyol el conec, sí senyor. Perquè el tenim aquí, ell va ser el primer que vam contactar amb ell i ens parlava, ens feia 5 cèntims d'aquest doncs, Gironella, sempre estava doncs, amb nosaltres i bueno, doncs ell ja ens va comentar la primera volta el vam tenir aquí al programa, també el vam entrevistar, i ens va dir que les nenes eren molt joves, i això és pel que em deies una mica, que es deu notar aquest de menys a més, no? Sí, clar, hem de pensar que l'equip porta 11 anys en aquesta lliga, que jugadores catalanes, i que ho facin d'una manera totalment voluntària, perquè hem de tenir en compte que al Gironella no hi ha cap jugadora que cobri ni 5 per venir a jugar, sinó que ho fan tot perquè els agrada l'esport i els agrada participar en aquesta competició, no? Clar, els anys passa per tothom, per elles i per tots, i però sobretot quan el que estàs fent és una cosa física o un esport físic i que es demana un nivell, doncs també hi ha jugadores que pel camí aixecaran el peu i diuen jo hi he estat molts anys i no vull seguir-hi estant. Algun altre que ha anat en algun altre equip perquè marxava de viure de Catalunya, s'ha anat a viure al País Basc, i és cert que tenim en aquesta temporada unes quantes jugadores joves, molt joves, que ronden els 20 anys i que van agafant mica en mica tot el que implica jugar en aquesta categoria, però és cert que no hi ha l'experiència d'anys enrere, no? Llavors, mica en mica van habituant-se, mica en mica tot va rodant millor, però es nota molt el canvi d'edat, sobretot de les persones més veteranes, com poden ser la capitana, la Clàudia o fins i tot l'Anna Costa o la mateixa portera de la Noé, uh-huh, amb altres jugadores que estan començant a despuntar, però que són gairebé 10 anys menors que elles, no? I home, això es nota. És cert que el Josep, que també és una de les persones que ve cada setmana i ho segueix i ho promociona a través d'internet, ho coneix i ho coneix perfectament que aquestes coses ens passen a hores d'ara. Un home molt posat, el Josep Rossinyol, sí, que no pot tolerar una mica de bronca. Ja, jo a vegades l'he anat a veure amb ell al partit i sé que li sap greu que pugui haver-hi alguna falta errònia perpitada per l'àrbitres, però sí que, bueno, en poc entén que ens haguem d'esverar massa, eh? És una persona molt assenyada. Sí, correcte. Parlant del Gironella, que, com deies al començament, que sí que no estaven passant per bons moments, està ara al penúltim lloc, 15è, a la classificació, amb 15 punts, però sí que sí bé que tenim A 5 punts tenim 3 equips més. Sí, hi ha una compactació d'equips molt bastant important. Estem parlant gairebé 8 equips, que hi ha una distància d'entre 5 i 7 punts només, i això fa que els últims partits, o aquests 7 partits que queden fins a acabar la temporada, acabin sent claus. A més, amb alguns d'aquests partits són amb rivals directes. Hi ha el partit amb el Cué, que l'anem a jugar a casa seva, que és a Bilbao, però també ve un equip gallà que el viatge de Marelle que ha de venir a casa, i també hi ha un partit que està potser una miqueta més cap a la zona més mitja tranquil·la de la classificació, que és el Rioja, però que també ha de venir a casa, i creiem que són partits clau per poder sumar i per poder sortir d'aquestes 3 posicions de descens i respirar una miqueta tranquil·lament, esperem un any més. Molt bé, el viatge és a Marelle, que marxa, és el més proper que tenim, està a 4 punts concretament. Abans hem dit 5 perquè també hi trobàvem el Electoral i Gurpea Urbina i el Majadahonda de Futbol Sala. Aquests dos estan a 5 punts, el Viatges Amarella, que marxa a la 13a posició, ell està a 4 punts, el tenim, però clar, avui té un partit fàcil, amb el Tecuni Bilbao, que deies tu, de Bilbao, eh? Sí. Sí, però a vegades també hi ha partits d'aquests que acaben donant sorpreses. Jo recordaré sempre, ja crec que farà 2-3 temporades, un Gironella que estava a la zona molt còmoda, la quarta o la cinquena plaça, i que jugava contra el Cué, que en aquell moment era el Centelles, i va ser l'únic partit que el Centelles va guanyar tota la temporada, contra el Gironella. Sí, senyor. Per tant, a vegades coses d'aquestes, de que el petit es menja el gran, o el més petit es menja un que és una miqueta més gran, passa a vegades, no? I confiem que també pugui passar, que nosaltres seria un resultat que com a Gironella ens aniria molt bé. El que més m'agrada és sentir-vos a parlar, tant amb Josep Rossinyol com amb tu, que teniu aquesta confiança amb l'equip, eh? Sí, home, perquè jo crec que només amb la il·lusió que les noies no només hi juguen, no?, sinó que dediquen 3 dies a la setmana a entrenar a Barcelona, més els partits que juguen aquí a casa, que des de les 12 del migdia corren per aquí a Gironella perquè es concentren, dinen plegades, etcètera, etcètera, però sobretot els desplaçaments dels caps de setmana, i que tot ho fan sense esperar res a canvi, més enllà de contribuir a tirar endavant un esport femení, que sempre l'esport femení és segurament un dels més mal valorats que hi ha en aquest moment. Però a ser-hi, a lluitar-hi i a seguir portant el nom de Gironella per arreu, jo crec que només per la confiança que elles demostren et contagien, a que tota la resta tinguem la mateixa confiança i les mateixes ganes, que tot vagi bé i vagi endavant. Sí, senyor. I anem a parlar una miqueta del partit d'avui. Avui a partir de les 5, i precisament un rival no gaire fàcil, eh? No, bé, el líder avui, el líder, és complicat. És complicat, però a vegades també passa que davant d'un rival molt dur o molt fort, l'equip també es creix. Nosaltres crec que el plantejament puguin fer un bon partit, no sabem si es podrà treure cap punt d'aquest desplaçament que fa el líder, però bueno, les jugadores ho donaran tot, perquè quan juguen a fora, però sobretot quan juguen a casa amb la seva afició, doncs ho donen tot, perquè creuen en el projecte i perquè volen sumar i volen somiar un any més amb aquesta lliga a la màxima divisió espanyola. Penso que sí, que és un partit que elles també... és un repte, oi? I en tenen dos, no? Un que és sortir d'aquest pou, diguem, que estan ficades, i seria un bon partit per donar un cop sobre la taula i dir podem. Vull dir, pot ser que surti o pot ser que no, però sí que una victòria o sumar algun punt amb l'Atlètic de Madrid pot donar moltes ales en aquest equip, eh? Sí, de fet, una cosa així ens va passar farà ja unes quantes setmanes, no? Crec que, si no recordo malament, era contra l'Alcorcón, que es va guanyar per 5-4. Un rival que també estava, el Gironella estava penúltim, ells estaven a la part més alta de la classificació i bueno, doncs van fer un bon partit, un bon plantejament i van guanyar. Vull dir que coses d'aquestes passen, eh? Vull dir, passa la primera divisió de futbol, que estem acostumats a vegades també, doncs poden passar a qualsevol, però poden passar no, passen a qualsevol altra lliga i qualsevol altra competició. No, el Corcón, que encara marxa en cinquena posició. No... Per això mateix, és a dir, no estem parlant d'un equip que no és qualsevol cosa, que és un dels grans, és un dels de dalt, diguéssim. Molt bé, escolta, ve gent a l'equip? Ve gent al partit? Bé gent, sí, segurament temps enrere en venia més de gent. Jo crec que amb els anys una part del públic s'ha anat perdent, però va venir gent. No, potser no tenim una tenim una afició molt fidel, tot s'ha de dir, perquè hi ha una afició que hi és cada setmana, però llavors hi ha altra gent, doncs, que ve més esporàdicament. Potser antigament o anteriorment venia més gent esporàdicament de la que ve ara. Però jo sí que m'agradaria que vingués més gent, com tots, jo crec, que hasta les mateixes jugadores o el mateix cos tècnic els agradaria, doncs, veure el pavelló molt més ple, perquè realment el que es veu aquí a nivell femení, doncs, no es veu tot Catalunya. És a dir, que el millor de lo millor del futbol sala femení tingui lloc al Berguedà, tingui lloc a Gironella, com a referent català, doncs no es veu arreu. I jo crec que això és una de les coses que la gent que li agrada el futbol sala ho entén, ho sap i ho aprecia, però hi ha d'haver-hi molta altra gent, ens agradaria que hi hagués molta altra gent que ho vingués, que ho conegués, que ho apreciés i que també ens ajudés a posar en valor, doncs, la feina que fan sobretot les noies i tot l'equip tècnic. I quin millor dia que avui? Quin millor dia contra el líder, exacte. Sí, senyor. Escolta, tenim alguna baixa per aquest partit? No, de baixes nostres no en tenim cap. Tenim tot l'equip plenament al complet. Les 12 jugadores estaran al peu del canó. Moltes gràcies, David Font, per atendre la trucada de Ràdio Porreig i fets en 5 cèntims d'aquest Gironella. Moltes gràcies a vosaltres per confiar i per donar-nos aquest altaveu per poder explicar i convidar la gent, doncs, a venir als partits de Gironella. Que tingueu molta sort avui la tarda. Moltes gràcies. Adeu. Adeu-siau. Bueno, no s'allunya massa, eh? La visió política de l'esportiva, eh? Jo semblava que estava, en certs moments, que estava parlant amb el tècnic del Gironella. Sí, senyor, eh? Molt bé, doncs ara ja anem a passar una mica, què són? Dos quarts en punt. Anem a passar, si us sembla bé, eh? I si no, també. Anem a passar amb els estudis de dintre, que hi ha Jaume. Jaume, bon dia! Bon dia. Hombre, què dius? Hem de passar la velocitat a dos quarts. Ara començaríem. Sí. Oi, tu, quanta feinada hem fet. No he fet res, no he fet ni l'agenda. Acabarem, no a les dues, no. A les dues i mitja. Sí. Què, com ho porta, Jaume? Bé? Bé. Ja t'ho responc jo i tot. Perquè veig que portes l'ordinador nou. Sí. Veig que ara has pogut connectar, tens els partits de l'agenda. Sí. Doncs espera't una mica, que acabo jo amb la meu, vale? Vale. Fins ara. Bueno, tenim endollat, eh? Que bé. Doncs què volíem parlar? Del curling, eh? D'aquell equipet de Berga que teníem, eh? Doncs el campionat d'Espanya mixtes. Avui i demà la localitat aragonesa de Jaca és la seu des d'ahir d'aquest campionat on participen dos equips del curling Puigcerdà, Punching. Stopped into a church. Ara d'esport, un esport que és molt maco de fer, eh? És molt maco. Estàs al mig de la natura, al costat del riu, i si més no, a vegades està fins i tot a dins del riu, eh? Estem parlant de la pesca. Hi ha una sortida a Pedret. Demà l'agrupació joanenca de pesca farà una nova prova a Pedret, al Berguedà, aquí a casa, aquí al costat. California. Anem a parlar de curses i sobretot d'orientació. Aviam si ens orientem, perquè nosaltres no n'estem gaire d'orientats. Eh? El Club Orientació Berguedà assoleix 11 medalles en els estatals de Valladolid. Això sí, després d'aquesta notícia passem a la publicitat. Eh? No marxeu, eh? Primer, no marxeu per la publicitat i segon, no marxeu per la publicitat. Clar. El Club Orientació Berguedà va assolir resultats importants en els campionats d'Espanya d'orientació disputats a Portillos, a la província de Valladolid. Els més de 1.500 inscrits van dividir-se en un total de 5 proves, 3 d'elles individuals i 2 per equips. Malgrat que el Club Berguedà no va començar bé i no va poder aconseguir cap resultat destacable en la cursa de mitja distància, els relleus mixtos Dani Castellà, Veterans A i Pau Llorenç, sènior, van acabar primers i David Terrés, sènior, va ser tercer. En relleus clàssics cal destacar Anna Garriga, primera en Veterans T, Jaume Alarcón, segona en Open, Amparo Gil, segona sènior i Pau Llorenç, tercer també en categoria sènior. En la modalitat sprint, en un traçat urbà i amb tanques artificials que dificultaven l'orientació, Anna Garriga i Pau Llorenç van ocupar la segona i la tercera posició, respectivament. En la darrera prova, llarga distància, Laura Serra va ser primera i Amparo Gil, segona. I ara sí, eh? Anem a passar a la primera part de la publicitat. Hi haurà tres parts, aviat. N'hi hauríem de ficar quatre parts, eh? Estem tornant una mica americans. Comencem per la primera. Fins ara mateix! Empresa amb una gran experiència en fred industrial, cambres frigorífiques, cambres de secatge i climatització, fred comercial i hostaleria. Us ofereix els seus serveis des del polígon industrial La Sala de Porreig. Climaglas és el servei oficial de Balai, Bosch, Siemens, Neff i GAC Genau. Climaglas instal·len i cuiden les teves instal·lacions frigorífiques per al teu comerç i la teva empresa. I recorda, també per al gran públic, servei oficial de reparació i postventa. Més informació a Climaglas, polígon industrial a la Sala de Porreig. Telèfon 93 838 0874. Et preocupa el futur dels teus fills? A nosaltres també. Per això, a Okidoki treballem perquè els teus fills parlin i entenguin l'anglès. Professors nadius, immersió total a l'idioma anglès i adaptació per a totes les edats des del primer any de vida. Ens pots trobar al passeig de la Via 2, entre Sol Porta 3 a Porreig, a sobre del bar Eslot, o bé el telèfon 692-186602. Matrícula oberta. Okidoki. Joieria Maite, 30 anys d'experiència, serietat i confiança, a Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal. Compra i venda d'objectes de plata i or amb llicència autoritzada. Li comprem les seves joies als millors preus del mercat. Si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Experiència, serietat i confiança a Berga i comarca. Plaça Ciutat, número 5. Telèfon 93 822 1960. Servissor. Il·luminació espectacular. Servissor. Sonoritzacions. Servissor. Discoteca mòbil. Servissor. Lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servissor, 93 838 1063. Colònia Pons, Porreig. Centre Veterinari Les Abelles. Núria Puig de Llívol Estruc. gos, gat i exòtics, vacunacions, cirurgies, neteges bucals, alimentació especialitzada, perruqueria, cita prèvia. Contacta al telèfon 93 838 1170 o bé al telèfon mòbil 679-618046 o bé al correu electrònic cb-lesabelles@gmail.com. Horaris del consultori veterinari: dilluns, dimecres i divendres al matí de 2:15 a 2:15, dimarts i dijous a la tarda de 4:00 a 8:00, dissabtes només amb cita prèvia. Centre Veterinari Les Abelles, al carrer Doctor Fleming, número 6 de Porreig. Us esperem. Doncs vinga, Jaume, són... passen 6 minuts de 2:15 de 1. Què fem, el handball? Que bé, eh? Comencem pel handball, sembla bé? Sí. Doncs vinga, va, comencem pel handball. Pel handball, què va passar? Doncs que la tercera catalana sènior masculina primera fase grup B, 18a jornada, es va acabar. I es va acabar amb que el handball Berga va quedar... A quina posició, Jaume? Va quedar setè. Setè. Va jugar 18 partits, en va guanyar 6, en va empatar... Un. I en va perdre... 11. Gols a favor... 453. Gols en contra... 483. Una diferència de gols de 30 gols, eh? Sí. En contra. El total de punts van ser... 13. 13, dels 6 partits guanyats, més un puntet de l'empat. Però es va acabar, com dèiem, aquesta tercera catalana sènior masculina i va començar la Copa Federació de Tercera Catalana Sènior Masculina, primera fase, grup B. Primera jornada, Jaume... La Copa Federació, dius, sí. És el Club Handball Sant Miquel B i el, Ber... no, no. I el Handball Berga. Perdó. Al revés, eh? M'he liat. Sí. El Handball Berga i el Club Handball Sant Miquel B. Sí, perquè el partit es juga. On es juga, Jaume? El Berga Pavelló Municipal, el carrer Guillem de Berguedà. Clar que sí, a la capital juguen i precisament serà avui a partir de 8:00 del vespre. Bé, fa un moment estàvem parlant amb el tresorer del futbol sala Gironella i ara parlem doncs del futbol sala i concretament el futbol sala femení, primera divisió femenina, grup 2, 20a jornada. És el futbol sala Gironella? No. Primera divisió femenina, taca, grup 2, patapatapam, una mica més. Vale. És el Puigfitó futbol sala Casarres i el Boi... Sant Club de Futbol. Roi Sant Club de Futbol. Quin camp ha jugat aquest partit? El Pavelló Municipal de Casserres. I l'àrbitre? Joaquim Rodríguez Vila. Joaquim, no se't sent gaire bé, Jaume. Ja, és que no em sentia tampoc. Ah, vale. Doncs l'àrbitre, Joaquim Rodríguez Vila. Jugarà aquest partit a Casserres. Serà demà a partir de 12:00 del migdia. Quiquiriquic. Doncs escolta, a Casserres hi haurà un contrast de futbol sala, eh? Perquè si les noies tenen la possibilitat aquesta setmana amb el Boi Sant, que és el QE, deixem-ho buscar, eh? Sí. Que és el QE, aviam si ho és així. Para. Doncs sí, si és el QE, el Boi Sant, tenen la possibilitat de pujar posicions, eh? Per aguantar-se aquí en aquesta... Estic perdent-ho tot, els papers, eh? En aquesta primera divisió femenina, eh? Necessiten, doncs, la gent, el caliu, que deia també en David Font, eh? El caliu de la gent que vagi a veure-les demà al migdia a partir de les 12, eh? Casserres. El primera divisió futbol sala femení, 24a jornada. Masculí. Femení. Vale, és el futbol sala juvenilla i l'Atlético... Femina... Jaume, acosta, fica't el micro més encarat a la boca. Ara? No, canvia de micro perquè és que... no fem res, eh? Doncs és el que parlàvem, el futbol sala Gironella que juga amb l'Atlético Fèmines Naval Carnero. Això, aquest partit es jugarà ara? Avui, sí, ara sí. Sí, avui a partir de les 5 de la tarda a Gironella. Ara sí, canviem de gènere, Jaume, anem a tocar el futbol sala masculí i començarem per la Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4, 20a jornada. Sí, és el Club Futbol Sala Ciutat de Berga i la Pobla de Lillet Club de Futbol Sala. Què m'has dit? Sí. Un derbi. Club Futbol Sala Ciutat de Berga, la Pobla de Lillet Club de Futbol Sala. Sí, sí. A quin camp jugaran aquest partit? El camp pel pavelló municipal de Berga. Que el trobaran ple de sorra, eh? Sí. Per el derbi, eh? L'àrbitre. L'àrbitre és Joan Rieder Segovia. El Club Futbol Sala Ciutat de Berga, que juga de local, a quina posició marxa? Sisè. Sisè. Quants punts? 24. Quants partits ha jugat? 17. Quants n'ha guanyat? 7. N'ha empatat? 3. I n'ha perdut? 7. Gols a favor? 48. Gols en contra? 57. Els dos partits els compta, per el penúltim el va guanyar, l'últim el va perdre. Pel que fa al seu rival d'avui, l'equip de la Pobla de Lillet, Club de Futbol Sala, quina posició marxa? 9è. Tan sols 3 per sota. Quants punts? 20. Tan sols 4 punts per sota. Sí. Jugats? 17. Els mateixos. Guanyats? 6. Empatats? 2. Perduts? 9. Gols a favor? 54. I... Perdona, eh? Has ficat 50,4, eh? 54. 54, sí. Molt bé. I gols en contra? 82. També ha fet el mateix que el Club Futbol Sala Ciutat de Berga, eh? Va guanyar el penúltim i va perdre l'últim. Què passarà? Un empat? També podria ser, eh? Doncs res, aquest partit, aquest derbi es jugarà precisament avui a la capital a partir de 4:45. Que aquesta no és, eh? Ara, millor. Enano. Una mica de serietat. Ens estan tirant polvos màgics, eh? Sí. Això va com vol. Ara s'ha posat bé. Va, vinga, ja la que la tenim. Doncs vinga, Jaume, el següent. És el Futbol Sala Porreig i el Font Rubí Club Esportiu. El camp, que jugarà en aquest partit? El pavelló municipal de Porreig. I l'àrbitre? Abel Medina Sánchez. Aquest partit es jugarà aquí, al municipal de Porreig. Serà avui a partir de les 6 de la tarda. I l'últim equip que ens quedava d'aquesta segona divisió catalana, Jaume, és el... És el... Segona divisió. De la segona divisió... d'aquest grup que estàvem parlant, ens en queda un, ens queda el Beganès. No, jo no el tinc. No tens el Beganès, però el Beganès, saps per què no el tens? Perquè no juga aquesta setmana, perquè juga amb un equip retirat a la Gamper Esports, sí, el Beganès descansa. I anem a enganxar l'últim cromo, Jaume, del futbol sala masculí, que és la Lliga Primera Divisió Catalana, grup 4, 20a jornada. Sí, és... Un moment que ja hi soc. El futbol sala Pèssima Giner Casserres i contra el futbol sala Olesa. El camp on jugaran aquest partit? El pavelló municipal de Casserres. I el senyor col·legiat? Pedro Cabrera Mencizabal. Aquest senyor és el capitanà precisament avui, a partir de les 6 de la tarda, el futbol sala PSM Giner Casserres, que juga en quasi amb un os, eh? Amb el primer també, eh? com les noies del futbol sala Gironella, amb el futbol sala Olesa. Aquest partit, recordem, com dèiem, a Casserres serà avui a partir de les 6 de la tarda. Bé, 12 i 46 minuts, quina marxolina, eh? Quin far de córrer, eh? Que es fotia el James Bond, el mateix que està passant amb el nostre protagonista d'avui, que també corre, l'enganxarem també per la carretera. Si abans hem enganxat també en David Font també per la carretera, allà penjat. Ara tenim també per la carretera el nostre president de la Federació Catalana de Darts. Per això, abans que res, posarem la seva cançoneta que tant li agrada i que per tant... vam fer tan fem famós aquí, eh, en aquest programa, eh? De, no, aquesta no. Avui salta la que vol, eh? Aquí. Àngela. Joan Maria, bon dia. Bon dia, bona hora. Déu-n'hi-do. Ostres, tu, ja sé que és una connexió estratosfèrica, Joan Maria. On estàs? Doncs estem camí al destí Windmau. Avui tenim jornada de competició del rànquing destí Windmau a Ripoll. Molt bé, clar, doncs, bueno, molt bé, eh? Molt bé, perquè això en parlarem després. Ara parlarem dels resultats que es van produir a la 12a jornada. És així, no, Joan Maria? Doncs sí, el 28 de març, just abans de Setmana Santa. Club d'Arts d'Aigües Toses, 7, el que es preveia una mica. Club d'Arts de Xarxa, 2, no va ser, eh? No va poder ser, el Club d'Arts de Xarxa va perdre cap del líder. Doncs no, l'Aigua Estosa es manté invicta una setmana més i lidera la divisió catalana, la divisió d'honor 2014-2015. Amb autoritat, l'equip de Sant Andreu de la Marca va guanyar el partit amb els seus punts individuals, amb un claríssim 6-0. Els jugadors de la Xarxa, per això pare Enric Cid i en Carlos Lamela, van ser els dos únics esportistes que van tenir ocasió de guanyar el seu joc o el seu punt, ja que van perdre els parcials per 2-1, i en el joc de desempat van perdre el seu punt. Per altra banda, un cop el partit ja estava resolt, es van començar les parelles, quedaven els 3 punts de parella en jocs. Aquí va ser quan l'Aigua Estosa doncs, va cedir una mica i la Xarxa doncs, va poder esgarrapar els 2 punts per més o menys maquillar una mica el resultat final, tot i que ja el partit ja estava resolt i quedava ja per tot. A nivell estadístic, comentar que Francisco Javier González Cruz va assolir una marca de 180 punts i per part de la Xarxa el Carlos Lamela va assolir novament una tirada de 180 punts. Per la seva part també destacar un tancament de 128 punts que va assolir el jugador Hilari Pons de, també de la Xarxa de Portell. Molt bé. Següent, no? Club d'Arts Guardiola 2, Piritoño Club d'Arts 7. Doncs sí, el Piritoño té una molt bona victòria a casa del Club d'Arts Guardiola en un partit on van guanyar totes les partides de parella. A l'inici del partit va ser dominat pels visitants amb un claríssim 0-3 i a partir d'aquí va arribar la reacció de l'equip local que va carregar els seus 2 primers punts per deixar el marcador individual provisionalment amb un 2-3. L'última d'individuals per part del visitant del Club d'Espiritonia, l'Eusebio Carrero, que va guanyar el seu partit, van deixar les individuals amb un provisional de 2-4. Amb un resultat ja molt favorable de cara al club de d'Arts Piritonya de Malgrat, les partides de parelles doncs, van anar totes del costat del club d'Arts Piritonya. Club que realment està defensant. De fet, bueno, amb 2 partits i que l'Aigua Estosa també li... Però de moment manté les seves aspiracions matemàtiques pel títol. Se t'ha tallat una mica, Joan Maria, això que deies del Piritonya que està... Ja està a 2 Digue'm. Amb opcions matemàtiques d'assolir el títol, malgrat... Oh. Ara sí? Ara. Sí? Ara sí. Doncs el que comentava era això, és que el club d'Espiritonia havia sumat 2 derrotes, penseu que sigui... i que malgrat aquestes 2 derrotes mantenia vives encara les aspiracions matemàtiques d'accedir al final, al títol final de la Lliga. Molt bé. El següent, Esplugues Club d'Arts 3, Lligues ADG.cat 6. Doncs sí, una treballada victòria del Lligues ADG.cat davant d'Esplugues, un equip que s'ha reforçat molt i molt per aquesta temporada i per aquest final de primera volta de la temporada, on doncs ja es comença a percebre doncs, aquests canvis i aquestes millores en el seu equip. Les individuals van començar el partit molt igualat, 1-1, 2-2, fins que amb el resultat de 3-3. Un 3-3 que, de veritat, donava moltes aspiracions a l'equip local d'Esplugues, que realment buscava la seva primera victòria en aquest partit. A partir d'aquí, però, el Lligues ADC es va posar les piles, es va reaccionar i va resoldre el partit ja amb les 2 primeres partides de parelles que va guanyar fins i tot també la tercera, deixant un marcador final de 3-6. Un bon resultat també del club d'Arts Olot, que amb aquesta victòria, doncs, home, doncs, es graonava a més posicions a la classificació i només encadena 5 derrotes i el fan situar a la cinquena posició. La veritat és que està fent molt bona campanya enguany al Lligues ABG i de l'Esplugues esperem, doncs, una recta final de temporada que sigui molt millor de les que hem tingut. De fet, en aquest partit ja s'ha percebut, ja hem pogut veure millors resultats i que han assolit 3 punts. Molt bé, i per acabar, el Club d'Arts Goya versus Palafrugell Club d'Arts. Doncs sí, mira, aquest partit no es va poder celebrar. El Club d'Arts Goya tenia manca d'efectius i llavors aquest partit va quedar jugat pel Club d'Arts Goya. Per la seva part, també, el Club d'Arts Goya en aquesta setmana li va correspondre el descans. Com bé sabem, amb aquesta classificació de competició de la Lliga Catalana Divisió d'Honor, només hi participen 9 equips, els 9 millors clubs de Catalunya. I la classificació, si et sembla, la podem repassar. En primer lloc, d'Aigües Toses, que derrota. En segon lloc, el Piritoño, que en té 2. Amb 3 derrotes tenim el Palafrugell, amb 4 el Goya. Amb 5 tindríem ja el Club d'Arts de Xarxa i el Lligues ADG. I ja en setena posició, una mica despenjat, tindríem el Club d'Arts Guardiola amb 7 derrotes. El Club d'Arts Ripoll amb 9. I tancant la classificació, l'Esplugues Club de Dart. Molt bé, i per què tenim aquest sorollet avui de fons una mica amb el telèfon de Joan Maria Salvador? Doncs ell mateix ens explicarà, vas de camí cap a... Cap a Ripoll, ara mateix a les 4 de la tarda, avui mateix, es celebra el quart Open puntuable del Testi Winnow 2015. Un Testi Winnow que estem celebrant la seva quarta edició, una competició que classifica els millors esportistes de Catalunya per participar en el Masters Mundial, el que es coneix com el Winmow World Masters Professional d'Arts, una competició on es classifiquen els millors jugadors del món, els campions nacionals de més de 80 països membres de la Federació Mundial, i on només hi tenen opció de participar aquells esportistes que han accedit a guanyar-se la seva invitació mitjançant les diferents competicions que organitzen les federacions membres de la Federació Mundial de Darts. La jornada d'avui es celebra a la sala Marià Font, a la Lira, coneguda com la Lira, una sala que queda soterrada del nivell del terra, on ja recollia en l'edició passada del Campionat de Catalunya. Aquesta ubicació o aquesta sala és molt acollidora, disposarà de 4 dies, i l'espai és el millor espai per jugar a darts. Un espai sense fum, sense soroll, on molt espaciosa, molt ampla i de veritat molt ben il·luminat. Si et sembla, repassant la classificació d'aquesta competició d'Steve Winmow. En primera posició tenim destacat en el Raúl Ibernón amb 46 punts, que després d'haver guanyat el primer i el tercer classificatori, assoleix la primera posició amb 42, amb 46 punts. El segon lloc ocupa Òscar Valenzuela, un jugador del Club Esportiu UB d'Arts de Palafrugell, la darrera jornada del Steve Winmow va acollir aquesta competició. L'Òscar Valenzuela porta 42 punts després d'haver guanyat el segon puntuable i haver assolit 2 terceres posicions en el primer i tercer rànquing que s'han rebut fins a avui. I en tercer lloc l'ocupa en Joan Robles, un jugador del Palafrugell Club de Darts, que l'any passat també es va situar entre els 3 primers i que actualment, doncs, amb 40 punts, després d'haver assolit 2 segons llocs i un 5è lloc, suma 40 punts i assoleix el tercer lloc. Molt de prop, el segueixen també amb Hilari Pons, jugador del Club d'Arts de Xarxa d'aquí de Puig-reig, que amb 38 punts ocupa aquesta quarta posició després d'assolir 2 terceres llocs i un 5è lloc en el primer classificatori. La cinquena plaça l'ocupa l'Òscar Vera del Club d'Arts Olot amb 37 punts. En sisena plaça, novament, un esportista del Club d'Arts de Xarxa, en aquest cas es tracta de l'Enric Cid, que amb 34 punts ocupa la sisena posició. En setè lloc ja trobem un jugador internacional de la federació, en Josep Arimany, del Club d'Arts Olot, de l'equip lligues.adg.cat, un esportista que habitualment el trobem en el panorama internacional, en les competicions puntuables internacionals que se celebren a Reus. Per exemple, l'últim puntuable del que va participar és el Gibraltar Darts Open, competició de la qual aquesta setmana ha publicat els resultats oficials que els podeu trobar a la web de la Federació de Catalana de Darts, que és www.catalunya.cat. Amb un lloc, amb 33 punts, també empatant amb en Josep Arimany, també s'hi troba en Joan Madó Domínguez, del club de Ripoll, seu que avui acollirà la competició d'aquest puntuable. En novena plaça trobem en Joan González, també de la xarxa, amb 32 punts, que empata amb la desena posició amb Antonio Montes, amb 32 punts. Destacar també la millor jugadora classificada en aquests moments, que és Elena Bueno, del Cossetans Club de Darts de Tarragona, que ocupa l'onzena plaça amb 31 punts. En aquest, tal com està en aquests moments de classificació, pel destí 8-9 es classificarien els esportistes com Raúl Ibernón, Òscar Vera, Raúl Ibernón, Òscar Valenzuela, Joan Rodas i també l'Helena Bueno, que és la millor jugadora classificada en aquests moments. Molt bé, Joan Maria. Sí. Em sents? En aquest local tan maco que ens has pintat a Ripoll, s'espera molta gent a jugar avui? Doncs, home, la línia habitual han sigut més de 20 jugadors. Jo espero assolir la mateixa línia. Home, jo espero que sí, que avui superarem fins i tot els 25 jugadors. Molt bé. Joan Maria, doncs... També, sí. Si em deixes un segon, destaca també la classificació individual a nivell femení. La 21a plaça empaten Pepi del Pozo i Núria Plaza amb 21 punts. M'agrada destacar-ho, ja que, home, les dones doncs, també han de tenir un paper protagonista dintre dels bars i sempre respectar el seu espai. Sí senyor, doncs pues, Joan Maria, moltes gràcies per haver la trucada una vegada més de Ràdio Proreig. Moltes gràcies a vosaltres i em sap greu doncs, que les condicions no hagin sigut les més òptimes. Esperem que la setmana que ve siguin més òptimes i ens pugueu sentir millor que l'edat. Molt bé, vagi, bon viatge, eh? Moltes gràcies. Adeu, bon dia. Adeu. Ja, despedirem amb sí, amb la cançoneta, eh? Ens ha pintat un local fantàstic, és soterrat, ideal per jugar als darts, tranquil·litat, espai lliure de fum. Hosti, tu. I a més, s'espera molts jugadors. Avui, a partir de les 5, a Ripoll. Why you must be a girl with shoes like that? She said you know me well. I seen you and little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. Someone said you was asking after me, but I know you're best as a blagger. I said, tell me your name, is it sweet? She said, my boy is Dagger. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Res, són la una del migdia i anem a passar a la segona part de la publicitat. Fins ara mateix. Perquè tot creix a Gronetó. Al carrer Tarragona 40 de Porreig, a Gronetó. Una botiga de material de jardineria, cultiu i tot per animals. Vins, aigua, productes de neteja, fruita, verdures, gra per coure, fruits secs i productes directament de l'hort. Al carrer Tarragona 40 de Porreig, a Gronetó. Perquè tot creix i tot és consumible. Forn de pa Cal Marçal. Som artesans. Des de fa més de 100 anys, cada nit i acuradament elaborem tota classe de pans, coques i bulleria. Forn de pa Cal Marçal, de casa i amb més de 100 anys de tradició artesana. A la joieria Climent de Porreig tenim la nostra forma d'entendre les joies i els rellotges. I això ens ha portat a estar al costat dels clients més exigents de tot arreu des del 1890. Busquem sempre la combinació entre la innovació, l'elegància i l'exclusivitat. Rellotges per desafiar el temps. Joieria Climent a Porreig, a Berga Boutique, a Barcelona. A veure si m'anomenes un indret del terme de Vià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé, Santa Maria de Vià. No. Sant Vicenç d'Ubiols. Què va? Sant Cerdi de Clarà. Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i ve de preu, aquesta gent deuen fer miracles. Doncs no, sense miracles, perquè ells tenen els gèneres i els preus directes de fàbrica. Mira, com a pista et diré que hi ha dos nois tan alts que a l'hora de cobrar s'han d'ajupir. I què ho fa que a l'hora de cobrar s'hagin d'ajupir? Oi per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà comercial Molí del Castell. Cerveseria Berguedana ens presenten les seves cerveses Guillem Rossa i Guillem Torrada. Dues cerveses per gaudir del plaer de beure una bona cervesa. Guillem Rossa, una cervesa daurada molt clara i brillant, de cos lleuger i espuma espessa, blanca, delicadament equilibrada, de gust afruitat i amb un puntet d'amargor refrescant. Guillem Torrada, cervesa torrada i equilibrada amb un gust més intens, d'escuma fina i compacta amb un gust equilibrat que no deixa indiferent a ningú. Guillem, la cervesa 100% artesana, 100% ecològica, feta a Porreig. Escolta, coneixeu algun taller aquí a la vora? Sí, un amic m'ha parlat d'un taller molt ràpid. El meu cunyat em recomana un taller molt professional? Doncs el meu cap em diu que ell va a un taller molt econòmic. Molt ràpid, molt professional i molt econòmic. Ha de ser Eurorepar, el taller dels que en saben. Vine amb el teu vehicle a conèixer-nos i trobaràs el que busques. Eurorepar. T'esperem a Porreig, tallers Manel Serra, al carrer Nostra Senyora de Núria número 8 i al telèfon 93 838 0975. Bé, ara es tocaria l'espai de l'entrevista. No pot ser, no pot ser. Serà una mica més tard. La posem per després del bàsquet. Ara parlarem, doncs, com ja ho he pensat, eh? Parlarem del bàsquet. I ara sí, amb tots aquí a la taula, eh? Però no serem tots al pavelló. Eh? Tenim el Josep Vilardell i ha vingut amb crosses. Hola, bon dia. Bon dia. Sí, sí, bueno, va ser ja fa temps. Jo, el 18 de març, em vaig trencar el turmell. Saltant? Sí, segurament la bamba deslligada. Bueno, mal lligada, si més no. Se'm va com a hora de lloc i se'm va trencar a la punta un trosset, no sé, bueno, de l'estrada. Que en diuen estrada, el nostre turmell. Van haver d'operar? Dilluns m'ho diuen, però com que és un tros molt petit o que se m'ha trencat, doncs costa molt de soldar i serà això. Diuen que no se't sent gaire, Josep, va. Aviam. Ara? Ara potser sí, eh? Sí, ara potser més. Si no es diuen res, senyals de que va bé, eh? Bé, Josep, sí. Josep, doncs... No, sí, molta paciència, és com s'ha d'agafar això. Sí, perquè sí. Si encara no saps ni la data, si t'han d'operar, si no t'han d'operar... Sí, i... sí. No, jo m'he agafat amb molt de paciència i nada, és el que ha passat i mai m'havia passat res i una vegada havia de tocar. Alguna cosa per va tant, havia de passar. Sí, sí. Bueno, i això encara és el que dius, eh? Sí. Ho podem agafar una mica bé. Sí. Molt bé, doncs Josep, que estàs enguixat o no? Sí, primer m'han ficat una fèrula, però fa dues setmanes, a mig termini, diguéssim, m'han ficat una bota sencera de guix. Ahà. Uh-huh. Sí, sí. Molt bé. Pots apujar? No. El tobillo, aquest no no et deixen apujar. No. Déu-n'hi-do, eh? Mm. Has fet estragos, eh? Perquè estem a dalt de tot de la planta de l'Ajuntament, d'aquí Porreig, eh? Bueno, no hi ha ascensor, hi ha ascensor. Hi ha ascensor i per l'última l'has de acabar sí, de pujar bueno. A peu, no? Sí. Molt bé, si vols baixar, si et sembla bé, et tires. Però sí, sí. I faràs abans. Vinga, Josep, va, anem per feina. Bueno, doncs sí, va, comencem doncs, parlant del Porreig. La setmana passada va ser festa, perquè va ser Setmana Santa, no hi va haver partits. Aquesta setmana reprenien els partits. I aquest matí ha jugat a les 11 el Premini Femení, nivell C1, Club Bàsquet Porreig, Jet 706, han jugat a 2:15. Uh-huh. Ja ha guanyat el Porreig 29-15, perdó. Perquè fa la mínim Escoli B, també juga avui, a les 11 han jugat a casa, Club Bàsquet Porreig B, Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic 3. Per tant, no tenim resultat, però segurament el partit ja ha acabat. Perquè fa mínim Escoli A, nivell C1, marxen quarts, amb 3 partits guanyats i 5 partits perduts, i jugaven també avui a 2:15 a Solsona, Club Bàsquet Solsona, Club Bàsquet Porreig A. Tampoc tenim resultats, però era un partit important perquè depèn de si guanyava o perdia el Porreig, es col·locava a tercer o es mantenia en la quarta posició. Perquè fa el cadet masculí, nivell C2, marxa cinquè, amb 4 partits guanyats i 4 partits perduts, també ha jugat avui a les 11, Club Bàsquet Porreig, Club Bàsquet Artés B. El mateix que hem parlat del mínim masculí, ja, si guanyava aquest partit es col·locava tercer, si perdia es mantenia en la quarta posició. No sabem resultat, però sí que han acabat. Uh-huh. Perquè fa el júnior femení nivell B, marxen tretzenes, amb un partit guanyat i 19 de perduts. Jugaven també avui a 1:15, per tant estan jugant ara en aquests moments al pavelló, Club Bàsquet Porreig, Unió Esportiva Barberà. El Barberà va primer, Club Bàsquet Porreig, com intentem comentar cada setmana, conté integrants d'edats molt baixes, o sigui que els hi pertocaria estar en 3 o 4 categories inferiors per edat, però com que no poden formar el mateix equip, diguéssim, de dos equips, un cadet i un júnior, o un infantil i un júnior, els infantils han de pujar a ajudar les júniors, i per això aquesta diferència de resultats sempre en aquest equip, per aquesta diversitat d'edats en el grup. Perquè fa el júnior masculí, marxa setem, 10 partits guanyats i 12 partits perduts, i juga avui a les 4, Club Bàsquet Porreig, Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic 3, també. Bé, doncs, llavors, finalment, el Club Bàsquet, el sènior, marxa cinquè, 15 partits guanyats i 6 perduts, descansa. Fa 2 setmanes va guanyar el QE de classificació de 9 punts. Bé, perquè això, perquè fa el Club Bàsquet Porreig i perquè fa l'equip de la capital, l'altre esport bàsquet Berga, que juga a la mateixa categoria que el mínim masculí A, marxa segon amb 7 partits guanyats i un de perdut. I aquesta setmana li han aplaçat el partit, pel 25 de maig. Pel que fa al júnior femení, marxa sisè, 13 partits guanyats i 7 perduts, i juga demà un 1:15 contra el Club Bàsquet Pia Sabadell, a fora. Pel que fa al júnior masculí, el NAF Bàsquet Berga, marxa segon amb 20 partits guanyats i 3 de perduts, i juga avui a les 4, Club Bàsquet Llívia Puigcerdà, NAF Bàsquet Berga. El Xutxi Bàsquet Berga, el Sots 25, marxa a 9è, amb 11 partits guanyats i 10 partits perduts, i també juga demà a les 4, Xutxi Bàsquet Berga, Bàsquet Pia Sabadell. I finalment, l'Inforber, que marxa 15è, 4 partits guanyats i 21 de perduts, juga demà a 6:15, Inforber Bàsquet Berga, Torrons Vicenç, Bàsquet Sant Joan d'Espí. Un partit que no sé si no vas a comentar, eh? Sí. Estan a una victòria de sortir del descens, podríem dir. El tercer d'últim en té 5, ells en tenen 4, si guanyés aquest partit es col·locaria fora de descens. Bueno, és en promoció, diguéssim. I és un rival que diguem que és dels nostres, no? Sí. Que, que podem... Sí, hi ha possibilitats. La setmana fa 2 setmanes, o sigui, abans de les vacances van perdre de 7 punts, 64-71, per tant, van estar allà segurament tot el partit. Uh-huh. És això, acabada, segurament, com va comentar el president, no? Acabar de matar els partits al final, de saber jugar els últims minuts. Uh-huh. Molt bé. Però, bueno, desitjam molta sort a l'Infro Bàsquet Berga. Jo crec que hem de creure que se n'en sortirà, no? I si creiem, segurament passarà. Però, bueno, molta confiança en aquests casos. I, bueno, segurament els jugadors ho donen tot, el tot, i quan ho dones tot sempre acaben a venir resultats. Aquest partit, recordem, és per demà a partir de 5:45. Sí, a Berga, al pavelló de Berga. Bé, doncs comentem a l'ACB. Tenim clàssic aquesta setmana. Real Madrid-Barça, 1:15, en directe per Esport 3. Clàssics, revengíssima. Hem tingut 4 classes fins ara, 2 sí. Al Barça i 2 al Madrid. Podríem dir els 2 més importants els ha guanyat el Madrid i els 2 no tan importants al Barça. No dic no tan importants perquè el Madrid va guanyar la final de Copa i el partit d'anada de l'Euroliga va guanyar 25 punts. Però bueno, el partit de tornada el va guanyar el Barça de 5, va jugar molt bé. A més, el Barça ha trobat per fi una línia on seguir caminant. O sigui, no estan allò perduts pel desert, sinó que han trobat com una línia on poder jugar i seguir caminant. I això li pot anar bé. El Madrid també hi va guanyar molt bé contra els Aguirres, ho comentarem. Però bueno, tot és proposar-s'ho, no? Molt bé. Perquè fa Manresa, 2 baixes importants per aquesta setmana. D'entrada el Màrius Grigonis, perdut ja per tot que resta de temporada, amb 6 setmanes de baixa. I Mario Little, també un mes, crec que era de baixa. I té substitut. Dennis Jerome Sealy és un jugador que prové de la D-League, del 17... No me'n recordo ben bé el nom de l'equip. 17... d'això. Promitjava fins ara 19,4 punts, que està molt bé. 4,1 rebots i té 25 anys i mateix 93. Mario Little va fer molts pocs minuts, va jugar poc, per tant no podem treure conclusions del que va fer. Sí que vam veure com tenia algun problema en les passes, que sabem que a NBA pots fer 3 passes en alguns casos. Aviam com serà el resultat d'aquest fitxatge. I el Bruixador, que juga contra l'UCAM Múrcia, UCAM Bruixador Manresa a 1:15 també demà, no serà en directe. Molt bé. I finalment l'Iberostar Tenerife també juga demà contra el FIAC. Iberostar Tenerife, FIAC Joventut també tampoc en directe per la tele a 1:00. Molt bé. I doncs parlem de top 16. Ahir última jornada de top 16 a l'Euroliga. Va haver-hi un partit que era important pel Barça, al final no el va acabar sent tant. El Real Madrid 94, el Giris Kaunas 83. Si el Madrid perdia aquest partit, el Barça aconseguia ser primer de grup i s'estalviava l'Olympiacos a quarts. Al final haurà de jugar l'Olympiacos. Encara no conec ben bé els horaris i hores, si cas ho comentarem la setmana que ve si arribem a temps. Molt bé. I però el Barça que va guanyar 88-65 contra Galatasaray sense públic perquè hi va haver alguns incidents Galatasaray a l'Alba Berlín i van tancar el pavelló i encara que sembli dius el pavelló del Galatasaray quan hi ha molta gent és un infern però jugar sense públic també és difícil perquè és com molt mort, no tens afició i és com un entrenament que de vegades ja et costa ficar-hi gana, totes les ganes i tot això, no? Però bueno, va guanyar de 23, per tant molt bé. I el Barça, això, que s'enfrontarà a l'Olympiacos. I ara és una petita anècdota. El Vasilis Spanoulis, bueno, segurament el coneixeu, MVP diverses vegades de la Final Four i sí. Bueno, un magnífic jugador de bàsquet. I tant. Té 4 fills. Les 3 vegades que ha tingut un fill, cada any que ha tingut un fill, ha guanyat l'Euroliga un any amb Panathinaikos i 2 amb Olympiacos. Aquest any ha tingut un fill, per tant li tocaria guanyar l'Euroliga. Esperem que no, perquè li juga contra el Barça als quarts de final. Juga amb l'Olympiacos ara. Sí, serà bueno, el millor de 5 partits, o sigui, el primer que arriba a 3. Sí, sí. I el Madrid que jugarà contra l'Andolú, l'Andolú que té un bon equip, més molt, molt compensat, té un Tomás Hertel que estava a la vora del cotxe, té un bon equip, veurem, però bueno, Madrid és bastant superior en aquest sentit. I bé, finalment parlem una miqueta de NBA, no? NBA, que ja està a la recta final de la temporada regular. Crec que queden ja, aquesta ja serà l'última setmana de partits i que ja tenim algunes coses tancades. Memphis estarà seguríssim a playoffs. Veurem si en segona o tercera posició, depèn de la força amb què ve Sant Antonio, que ja porta 8 victòries consecutives. I Marc, avui ha donat el partit, 88-89 a l'últim minut, ha fet un tap, tot i que li han marcat falta el jugador en qüestió que havia tirat els tirs lliures, el Gordon Hayward, ha fallat l'últim i per tant l'han guanyat d'un punt. Per malgrat això ha fet 22 punts i 9 rebots. Per què fa l'equip del seu germà, en Pau? Està lluitant també per entrar entre quarta, tercera posició. Ara venia d'uns partits bastant dolents, però bueno, sembla que tornen a agafar una miqueta la línia amb la recuperació del seu jugador franquícia, Derrick Rose. Però bueno, podríem dir que no considerem aspirant el títol Chicago perquè ha estat bastant irregular en molts moments de la temporada. I finalment destacar el primer equip de la NBA, bueno, Golden State Warriors, que ha fet la seva millor temporada de la història, i més un equip molt llançat, que semblava que potser aguantaria la primer tram de temporada i llavors baixaria el nivell, i no ha estat així. Està aguantant un nivell molt, molt, molt bo, i aspirant al títol, però aspirant, per dir que pot guanyar, si no és que dos equips jo considero que poden plantar-li cara. D'entrada li pot plantar cara als Cleveland de LeBron, que semblava que no, però han agafat una línia boníssima i estan segons de conferència, malgrat que aquesta matinada han perdut. Estan jugant tots els jugadors molt bé i equip a tenir molt en compte. I també San Antonio Spurs, que deien, bueno, cada any és el mateix, diem, les seves estrelles es fan un any més velles, i bueno, podríem dir que perden qualitat, però cada any se saben reinventar, i aquesta setmana semblava que aquest any semblava que patiríem per entrar als playoffs, i no ha estat així. Ja estan tercers de conferència i porten moltíssims partits guanyant de forma consecutiva. Per tant, alerta San Antonio, encara que de vegades el podem tenir una miqueta amagat, alerta. I per destacar un altre equip i fer una Final Four d'uns quatre equips, dos de cada conferència, Atlanta Hawks, el que és primer equip de la conferència oest, que aquesta setmana ha patit dues baixes. D'entrada, no sé pronunciar el nom, Tevor Shostakovich, que en una partida, bueno, una gran picabaralla, sí. Un jugador que prové de l'Hospitalet, del Club Bàsquet Hospitalet, el Chris Copeland, va estar apunyalat, i s'hi van involucrar dos jugadors, un ex Olympiacos Peruantich, aquest que acabo de pronunciar el nom, que són d'Atlanta, i un té la cama trencada, Peroné, per tant es perd playoffs, un ha acabat apunyalat a l'estómac, en principi es pot recuperar, i el Peroantich no en conec res, però van estar amb una petita baralla en un club bar d'allà a Amèrica. I doncs això, acabar aquí doncs el repàs d'aquesta setmana. Molt bé, Josep, estarem pendents la setmana vinent, anirem seguint aquestes evolucions, no?, d'aquests sí, equips. Sí, aquesta setmana es comença a tancar, diguéssim, algunes fases de bastantes competicions basquetbolístiques, s'arribaran d'aquí poc a playoff, bueno, encara que un meset, una miqueta més, bueno, aquesta setmana serà moviment, ja ho veureu. Molt bé, Josep, doncs ens veiem la setmana vinent. Que ve, sí. Doncs fins la setmana vinent, que vagi bé. Merci, adéu. Adéu. Deixem a Josep Vilardell, i és que jo, què passa? Que aquesta setmana em vaig llevar amb un WhatsApp que posava l'equip femení de Porreig campió al torneig internacional de Torino 2015, capital europea de l'esport. Però no és això, que abans d'ahir llegeixo una altra notícia, que Porreig gaudeix del primer torneig Tres Nacions amb un ambient festiu. Què cony està passant? Doncs tenim en Pep Rivera perquè ens faci 5 cèntims del que està passant al Club Esportiu Porreig. Pep Rivera, bon dia. Bon dia. Què és, tantes notícies? Sí, ara tot... Ha vingut totes juntes. Sí, ha vingut totes juntes. Bueno, però això, tot això està preparat, perquè també hi anem molt sovint allà a Torino, no? Eh, que hem anat, poder cada any anem, o no? Bé, cada any no, cada dos... Bueno, sí, hem anat sovint, sí, quasi bé cada any. Amb un torneig o un altre, cada any. I hem guanyat sempre? No, no, sempre no. Algunes vegades, però mai hem anat al mateix torneig. Molt bé, veig que la vaig guanyar l'equip femení. Sí, aquest any Torí és la capital europea de l'esport, a nivell, bueno, capital europea de l'esport. S'estan fent moltes manifestacions, com diuen els italians, a nivells tots els esports, i en tema de futbol base, de calcio juvenile, doncs, i una d'aquestes manifestacions era el torneig que organitzaven a la mateixa ciutat de Turí, el club FTT Turín LLD. Ens van convidar amb un equip, amb l'equip a la infantil femení i amb l'equip infantil. I vam participar aquest dia de Setmana Santa, i la veritat és que ha estat una molt bona experiència, un èxit, i tant pels nens com per les nenes. Els nens van viure una experiència bona, els resultats no van acompanyar com les nenes, però també ens van donar un trofeu pel millor joc desenvolupat en el torneig. I les nenes sí. Les nenes, el femení, va jugar a un nivell molt alt, va estar superior als equips italians que hi participaven, i ens vam proclamar campions. Als nens els agrada fer aquest viatge? Es troben estranys, forasters? No, n'hi havia alguns que repetien, les nenes també algunes repetien. Com a experiència, per primera vegada hi anàvem amb infantils i cadets, amb nens de 13, 14 anys, 15, i amb nenes igual. Sempre havíem anat amb nens més petits, era una mica un repte per part nostra, per veure aviam com ho fèiem anant a fer un viatge conjunt, nens i nenes i d'aquesta edat, i la veritat és que agrair-los i felicitar-los pel comportament que van tenir, l'actitud durant tot el viatge, ens ho van posar molt fàcil, van estar en un comportament de, i amb una educació a un nivell realment exemplar, i ens dona ganes de poder repetir experiència amb nanos d'aquesta edat. Molt bé. I pel que fa al torneig que es va jugar ahir, no? El Tres Nacions. Sí. Bueno, nosaltres destaquem molt el viatge a Itàlia aquest cop perquè el torneig era important. Participaven més de 100 equips i el Porreig era l'equip català-espanyol que estava convidat al torneig. I la veritat és que vam rebre elogis per part dels contraris, pel futbol jugat. Evidentment, la manera que juguem nosaltres, diguem que és un futbol més català, més Barça, de molt tocar la pilota, i els italians feien en un joc pues, més seu, més directe i més defensiu, i això els ha agradat i ens van elogiar. I nosaltres, doncs, molt satisfets del viatge a Itàlia i de l'experiència. I també agrair a l'equip de piscina, que és el club que ens va acollir. Els nens van anar a les famílies i les nenes van anar a les famílies italianes i ara és possible que en breu estiguin aquí. Això pel que fa a Itàlia. Respecte al torneig d'aquestes tres nacions, doncs va sortir l'oportunitat que el Beirut Academy Football vingués a jugar a Porreig en aquest divendres. Està fent un estatge aquí al Bages i bueno, va sortir aquesta possibilitat de fer uns partits amistosos amb el Porreig. Llavors, bueno, al haver-hi aquesta possibilitat, tenim bona relació amb el club d'Andorra, l'Encamp, i els vam plantejar pues, fer triangulars, un per categoria, i així es muntar un torneig una mica més encara lluny, i que hi hagués més al·licient tant pels nostres nanos com pels de Beirut i com els mateixos d'Andorra. L'Encamp s'hi va oferir de seguida a participar, i bé, vam fer una festa amb un caire molt festiu tota la tarda, des de les 4 pràcticament a les 10 de la nit, on es van jugar, pues, a molts partits i els nanos van poder disputar a tots, els estrangers i els nostres. Realment també va ser una experiència diferent, no l'havíem viscut mai, i bé, si es dona l'ocasió amb altres circumstàncies de poder-la repetir, doncs hi tornarem, perquè va estar bé, va estar molt bé. Hi havia gent? Home, doncs sí, devia haver-hi entre els participants, els entrenadors, pares, avis i gent que ve, doncs per viscre un divendres, Déu-n'hi-do. Jo compto que entre 400 i 500 persones van estar allà al camp d'esports. Sí, sí. I després... Digues. L'objectiu tampoc és que hi hagués molta gent. El primer objectiu era que els nanos visquessin aquesta experiència, la poguessin disfrutar, i aquest és el record més bo que poden tenir, no? Sí, sí. Són ocasions que no passen habitualment. I pel Club Esportiu Porreig també, no? Alhora, doncs, fer un... Home, sí. El Club Esportiu Porreig, estem a les portes del centenari... i estem més oberts que mai a poder disfrutar molt, a que el club sigui present en el futbol a tot el que es pugui moure a la comarca i a fora, i evidentment tot això ho hem de començar a marcar doncs, dintre aquest any que es pot presentar un any fantàstic, no? Hi ha moltes ganes de fer coses, de que la gent que està al club la disfruti, tant els jugadors, entrenadors, socis, pares... es disfruti d'aquest any, es tingui un record i un reconeixement a tota la gent que hi ha passat al llarg de la història, que per això doncs, ha fet possible que el club arribi on està, i bé, totes aquestes oportunitats que puguin anar sortint i les que podem provocar, que també provocarem, doncs que el club estigui en una festa doncs, des d'ara doncs, fins que acabi aquest centenari a finals del 2016. Molt bé, doncs, i com deies abans, doncs, d'aquesta publicitat que fa Porreig doncs, a nivell internacional, no? amb aquesta canelleta doncs, anar a jugar a Itàlia, també, ara, properament, no? Els veterans també faran algun altre viatget, oi? Bueno, els veterans, sí, els veterans és un altre tema, però sí, els veterans cada any tenen una sortida també, i aquest any es fa una sortida justament d'aquí un mes a Múnich, a Alemanya. Molt bé. Sí, sí. Ho sap el Pep Guardiola? Que hi anem? Doncs... algú no s'ho creurà, però sí. Sí, ho sap. pues sí, sí que ho sap. L'altra cosa és que ho puguem veure, que això ja serà molt més difícil, perquè evidentment està en cap de setmana en competició, però sí, sí que algú fumada en té, doncs, perquè part del viatge doncs, també hi ha participat el seu representant. Molt bé. Ens alegrem moltíssim. El Pep Setballs. Molt bé. A Pep Setballs, que també va estar aquí la setmana passada, no? No, fa dues setmanes. Bé, el Pep Setballs és el representant de l'Eurobeach i el Setballs està amb el despatx de l'Eurobeach, uh-huh. representant del Guardiola i també de l'Uri Rossell i també amic personal del president de Porreig. Llavors, sempre hi ha cosetes d'aquestes que necessitem un cop de mà, una empanteta, doncs també li donem la col·laboració amb el Pep i sempre ha estat encantat amb nosaltres de participar-hi. I res, no, el viatge es munta, independentment d'això, però clar, si hi ha l'oportunitat de poder fer alguna cosa amb el Bayer o de que hi hagués alguna oportunitat que els veterans poguessin disfrutar d'alguna cosa així, doncs evidentment s'ha demanat l'altra cosa que sigui possible, perquè això és molt complicat. Molt bé, Pep, doncs ens trobem, si Déu vol, a la tornada de Munic. No, abans de Munic el club esportiu Porreig té coses més importants i aprofito que estic amb antena. Sí, tenim el torneig jugadors, és el torneig més important que organitzem al club durant l'any, uh-huh. i el fem el diumenge 26 d'abril i el dia 1 de maig. Llavors és el torneig on convidem equips de primer nivell de Catalunya. Tenim la confirmada la participació del Barça, aquest any l'Espanyol no pot ser, però tenim altres equips com Llagostera, Lleida, Nàstic de Tarragona, Nàstic de Manresa, tenim equips de Ninell, de renom, i també és un altre torneig que l'organitzem doncs, perquè sigui una altra festa per la gent del club, pels nanos que el juguen i que es pugui disfrutar, i que la gent de Porreig i de la comarca puguem gaudir d'aquest nivell futbolístic a les categories bases aquí al nostre poble. Quin dia dius que es fa el torneig jugadors? Diumenge 26, tot el dia, i el dia 1 de maig les finals. 26 d'abril, aquest mes, eh? Sí, 26 d'abril, 15 dies. Molt bé. De 15 dies estem ficats amb això. I res, també aprofito ja per apuntar que el club està més obert que mai, com he dit abans, per aquest centenari i també en la línia dels últims anys. Tenim la majoria de jugadors que són de la comarca, que venen a jugar a Porreig, gent de Guardiola, de Sant Julià, alguna nena d'Alp, de Vinyó, de Manresa, de Santa Maria d'Oló, els pobles més propers a Porreig. El club s'ha fet gran, s'ha fet obert, i gràcies a això els nens de Porreig també tenen l'oportunitat de poder jugar, perquè si només fos els d'aquí, molts equips no podríem participar perquè no hi ha suficients nens. Llavors, agraïm una vegada més a la gent de la comarca que aposta per venir a jugar amb el Porreig, i que ja són gent de Porreig. Gairebé són gent de Porreig també ja. Alguna cosa més, Josep? No, gràcies per trucar-nos i per poder-nos donar aquesta promoció. De res, a vosaltres, que vagi tot molt bé, que surti com ho tingueu pensat tot això, que sembla que serà així, perquè no és la primera vegada que ho fem. Josep Rivera, doncs molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Porreig. A vosaltres. Adeu, bon dia. Adeu, vagi bé, adeu. Vinga, no perdem més temps, eh? ens falta tot, ens falta el futbol. Hauríem de fer un programa, Albert, que sé que m'estàs escoltant, no estàs aquí, però estàs escoltant, hauríem de fer un programa de 3 hores, eh? Veig? Doncs, com dèiem, anem a passar a la tercera part de la publicitat, ens queda futbol, tot el futbol, ens queda tot el motor i ens queda el futbol base. Fins ara mateix. Innovació. Qualitat. Distinció. Excel·lència. Elegància. Versàtil. Alta cuina. Textura. Sabors. Varietat. Vins. I ara, menjars per emportar. Una cuina excel·lent per compartir. El celler de Cala Quica, al carrer Major 48 de Porreig, un restaurant de referència. Telèfon 93 838 0220. Hem dit que feia falta futbol, futbol, motor i... Futbol, motor i... Ara ja m'he oblidat. Ah, futbol, motor, aquí està. Futbol dels grans, futbol dels petits. Començarem, precisament, com sempre, pel futbol dels petits. I per això tenim l'Albert... No, no el tenim encara. Tenim l'Albert aquí, sí, ara sí. Intentant trobar els cascos, Pep. Ah, perfecte, eh? Un moment, que un sona i l'altre no sona. Ah. Tenim un que està molt ben parat. Amb aquest Tres Nacions que va haver-hi, es va començar a sonar els himnes dels tres equips, eh? Aquí els únics cascos que deuen sonar són els del Jaume. De l'Encamp, del Pujol i del Porreig. Sí, sí, sí. Sí, no? Va, Albert, som-hi, home, que no tindrem temps, plegarem a les... No pot ser, no pot ser, no. Ara millor, ara una mica millor, bueno, en fi. Ens hem d'acostumar, sembla que tinguem les orelles tapades, però bueno, ens hem d'acostumar. Quin fart de parlar que m'he de fer, eh, en poca estona. Bueno, va, vinga, jornada 23, ens queden ja només 7 jornades per al final, un cop haurà acabat aquesta jornada. I comencem per la categoria prebenjamí del grup 26, resultats definitius dels nostres equips bergadans. Finalitzats fa molt poqueta estona, Minorissa Sagrada Font Unió Esportiva 6, Sant Salvador de Cercs 1, el municipal Porreig 5, Navàs 3. Per demà ens quedarà el partit del Berga, que és el partit de la 23a jornada, sens dubte. És el segon contra el primer, l'equip del Berguedà, que viatja a Manresa per jugar al nou estadi municipal del Congost, davant el Manresa, que és el líder, amb mà de ferro d'aquesta categoria. D'aquest prebenjamí grup 26, eh? I el Berga, doncs, que li està trepitjant els talons, evidentment. És un interessantíssim partit. Aquest interessantíssim partit començarà a les 10 i encara un partit més. En aquest cas, un derbi, el que enfrontarà el municipal de Bagà, el Beganès, i el Gironella. Aquest partit començarà a les 12. Molta atenció, com et dic, al de les 10, eh? Perquè és segon contra primer. Molt atenció al de les 10. Com et dic, és Manresa, 60 punts, i Berga, 55. Molta atenció aquest partit, perquè si guanyés el Berga posaria moltíssima pressió al Manresa, falta de 7 jornades però al final, perquè es posaria només a 2 punts i hi hauria moltíssima pressió pel Manresa en aquestes 7 jornades que quedaran. I després del Berga tens bé el Porreig amb 48 punts, el Gironella amb 6è amb 41, el Beganès 12è amb 9 i el Sant Salvador Cercs continua últim. Passem al Benjamí C de la tercera divisió, grup 14, i tenim el Porreig com a únic equip de la comarca, del Berguedà. Aquest juga d'aquí una estona, concretament a les dues, el seu partit al camp municipal de Sant Joan de Vilatorrada, davant el Joanenc, que és el setè classificat, amb 33 punts. D'altra banda, dic que el Porreig doncs, continua en plena ascensió i decidit a lluitar per la Lliga fins al final. Ara mateix continuen tercers, eh? Tercers de la 11a posició, estan tercers a 4 punts del Manresa, i a 5 del líder, per tant, que és el Santpedor. Per tant, encara que tenim unes 7 jornades interessants, crec jo, d'aquí al final. L'equip de casa es va aprofitar de l'empat, recordem, del Manresa en l'última jornada, la de fa 2 setmanes, que la setmana passada, com deia el Josep Vilardell, tampoc hi havia jornada de Lliga, i va retallar 2 punts més, i continua retallant amb la seva pressió d'anar guanyant. El marge amb el quart classificat és de 4 punts, per tant, tampoc hi ha molt marge d'error, eh? Passem al Benjamí B, tercera divisió, grup 12. Tres resultats definitius d'aquest matí són Callús 3, Beganès 3, Cardona 1, Avià 1, una mica sorprenent aquest resultat, Berga 0, Porreig 2, i ara mateix un partit en joc al municipal de Sant Jordi de Cercs, a les acaballes doncs, del partit. El resultat, no tenim resultat provisional de moment, no està publicat. Sant Salvador Cercs Minorissa, Sagrada Font Esportiva. I encara un partit més per demà, el que enfrontarà el que jugarà el Gironella a casa davant el Súria, que és el 8è classificat amb 31 punts. Aquest partit començarà a partir d'un quart de 12 del matí. La classificació, el Beganès líder amb 59 punts, Gironella segon amb 56, Avià 7è amb 32, Porreig 11è amb 23, Sant Salvador de Cercs 12è amb 18 punts, i l'última una setmana més, sense sortir del pou, el Berga. Per això deia que em sorprèn el resultat del Berga amb el Porreig, que només és un 0-2 de moment. Categoria Benjamí, primera divisió, grup 6, la millor, la del Benjamí, eh? Els dos equips bergadans de la categoria són el Berga i el Porreig. En el cas del Porreig, juguen demà a casa del seu immediat perseguidor, el Joventut, 25 de 7 anys, home, sí, ja et sento, ja, vés-te'n. Juguen demà a casa davant del seu immediat perseguidor, com deia, el Joventut, 25 de setembre, que marxa 11è amb 6 punts dels nostres, estan amb 6 punts d'avantatge sobre els nostres, a 6 punts de diferència sobre els nostres, perdó, i d'altra banda el Berga, que és 7è classificat, i el Santpedor, que marxa 12è, han aplaçat el seu partit previst per demà. Aquest partit finalment es jugarà el proper dijous a 6:45 de la tarda, i dir que el líder d'aquesta primera divisió, grup 6, és el Gimnàstic de Manresa, amb 61 punts, amb només un partit perdut i un empat després de 23 jornades, ho heu sentit bé, un partit perdut i un d'empatat després de 23 jornades. Déu-n'hi-do. Passem a l'Alaví, segona divisió, grup 8, només el Porreig en aquesta lliga, i a més aquesta jornada es desplacen a la comarca d'Osona per jugar amb el Voltreganès. Amb el Voltreganès Futbol Club, un partit en teoria força assequible pels nois de casa, ja que el Voltreganès és l'últim classificat amb 18 punts. Per la seva banda, el Porreig és 5è amb 37, això sí, a un món de la tercera posició, que és l'objectiu. Hi ha 20 punts del líder, el Gimnàstic de Manresa, que també està en mà de ferro, els Gimnàstics de Manresa, Déu-n'hi-do. Que evidentment, doncs, com dic, lidera aquesta des de la primera jornada, aquesta lliga de l'Alaví, del grup 8, eh? Aquest partit es jugarà demà al municipal, a les Masies de Voltregà, entre el Porreig i el Voltreganès, de Voltregà al camp municipal, de les Masies de Voltregà a la Gleva, i començarà a 1:45. T'ha fotut una gleva, sí, colla, sí, és que anar parlant sense parar tela, eh? Tela. Vinga, l'Alaví a segona divisió, grup 7, dos resultats definitius d'aquest matí: Torelló 7, Gironella 1, el municipal Porreig 3, Manresa 5, i per demà dos partits més. Per començar a les 10, el Pirenaica Berga, el líder visita el camp municipal del Mion Puig Berenguer amb l'objectiu d'una nova victòria. En aquest cas la víctima ha de ser l'equip del Bages, que marxa 9è amb 32 punts dels berguedans. I l'altre equip berguedà, l'Avià, visita la comarca d'Osona per jugar demà el 12è classificat, que és el Manlleu, en un partit que començarà a 11:45 del migdia. Classificació: Berga 64 punts, i amb una trajectòria espectacular, només ha cedit un empat en 22 jornades. Abans dèiem que el Gimnàstic de Manresa, un empat i una derrota, però és que el Berga, en 22 jornades, només ha cedit un empat, un punt, un punt. Per tant, bravo, bravo, exacte, bravo. El Jurenc és segon amb 58, 7 punts, el Gimnàstic de Manresa, tercer amb 49, Gironella 5è amb 37, Porreig desè amb 27 i l'Avià penúltim amb 10. Vinga, passem a l'infantil, segona divisió, grup 25. Com sempre, els infantils que juguen molt tard, o si no a la tarda, o si no el diumenge, sempre van tard. De totes maneres, ara mateix tenim un partit en joc, en aquest cas és a la primera part, això sí, estem a la primera part, entre el Minorista Sagrada Família Esportiva i el Gironella, de moment sense resultat provisional. A la tarda, a la capital del Berguedà, partit entre el Berga i l'Artés, que és l'11è classificat amb 21 punts, i un partit més, el de demà, al municipal Sant Joan de Vilatorrada, a partir de 1:15, s'enfrontaran el Jonenc, 8è classificat, i el Porreig. En aquest cas el Jonenc és 8è amb 39 punts, i el Porreig perdó, i el Porreig és quart amb 48. I per acabar, el partit entre l'Avià i el Súria, que s'havia de jugar doncs demà, es posposa també el dimecres 22 d'abril a les 7 de la tarda. Aquest partit es posposa el dimecres 22 d'abril a les 7 de la tarda i es jugarà Avià al municipal Alfons Gonfaus. El Sallent és líder amb 55 punts, seguit del Navàs amb 52, el Puigcerdà tercer amb 50, quan dèiem el Porreig quart amb 48, l'Avià 5è amb 44, el Gironella 12è amb 16 i penúltim el Berga amb 10. Vinga, el cadet. Els cadets també juguen tard, solen jugar o la tarda o demà també. Doncs tenim un partit en joc, igual que l'infantil, i un de definitiu. Comencem que està en joc, a punt d'arribar al descans. Perdó, comencem pel definitiu, evidentment. Ha estat a l'Avià 2, Santpedor 2, i el que tenim en joc doncs és l'Artés, és a punt d'arribar al descans, entre l'Artés i el Sant Salvador de Cercs. Tampoc hi ha resultat en aquest cas. Fins que no s'arriba al descans no es penja el resultat, per tant, encara no deu haver arribat al descans. A la tarda, dos partits més per començar, un 3:45, al camp municipal, al camp del Gimnàstic Parc. El Berga jugarà un partit complicat amb el Gimnàstic de Manresa, que és segon amb 54 punts. 22 més que l'equip del Berguedà, 22 més que l'equip del Berga. I 3:15 més tard, el Porreig visita el Navàs per jugar a les 4 al camp de la Devesa. Un partit 13 contra 11, però amb 15 punts de marge de l'equip Puigretxenc. I finalment, per demà, quedarà el Sallent Gironella, que jugarà a partir de les 12 al municipal de Sallent. Un partit de 5è contra 6è, separats per només 3 punts, en aquest cas a favor del Sallent. El futbol base Solsona Reals, líder amb 54 punts la categoria, seguit del Gimnàstic, que també està apretant aquí amb 54, per tant, empatats. Avinyó amb 46 és tercer, Gironella 6è amb 33, Berga 8è amb 32, Avià 9è amb 29, Porreig 11è amb 23 i últim amb 0 punts, una setmana més, al Sant Salvador de Cercs. Els juvenils, Vinga, juvenils, grup 19, els partits dels equips berguedans repartits entre la tarda i demà. El primer partit serà a les 4 avui. El Gironella visita el camp municipal d'esports de Súria, que és el 9è amb 33 punts, per jugar davant l'equip sorient. L'altre partit de la tarda serà el Callús, penúltim, davant el Porreig, que començarà un quart de 5 de la tarda, al municipal de Callús. I per demà obrirà la jornada el Berga, que jugarà a casa contra el Santpedor, que és tercer amb 44, a partir de les 13, que és la 1, i tancarà la jornada del diumenge i la 23ena d'aquesta lliga el Sallent, que és el líder amb 55 punts davant de l'Avià, que és el 8è. Per tant, partit interessant aquí, per tant, l'Avià, camp complicat. Es disputarà a 2:15 de la tarda al municipal de Sallent i, com deia, tancarà la jornada. La classificació, com el Sallent 55, Joanenc 48, Santpedor 44, Porreig 43, Berga 6è amb 39, Avià 8è amb 35, Gironella 10è amb 29. I passem a les noies, perquè hem de dir que les noies la Lliga ja l'han acabat. La de la primera divisió grup 2, que es van programar campiones a Turín, a més la Lliga ja la van acabar fa dues setmanes. I la Lliga va acabar doncs com a triomfadors de la Lliga, que s'emporten la Copa i el Premi, a la Penya Blanc i Blava la Roca, líders des de la primera jornada amb 61 punts, 22 partits jugats, 20 de guanyats, un empat i un de perdut, una trajectòria boníssima també. 117 gols a favor i només 22 en contra d'una primera divisió, sí senyor. Segona ser l'Espanyol amb 53 punts, en 57 punts, tercer el Sant Gabriel amb 49 i el Porreig doncs ha set últim. De 22 partits jugats no n'hem guanyat cap, n'hem empatat un i n'hem perduts 21, 38 gols a favor i el que és pitjor, 132 en contra. Però hem guanyat el torneig de Torino. Sí senyor. Per tant, importantíssim. Molt bé, I ens queden les juvenils, el cadet juvenil segona divisió grup 3, en joc municipal a les acaballes doncs, de la primera part. Resultat provisional, estaven 0-0, és un bon resultat, però s'ha de treure la victòria aquí, davant l'escola futbol base Vila de Cavalls, l'equip barceloní, que és 6è amb 32, a només un punt de casa de les nostres noies, que estan lluitant per al liderat d'aquesta lliga, estan a un punt del Manresa i a 5 de l'intocable, la penya blanc i blava, la Roca. Total, hi ha emoció. 7 jornades, tenim 4 lligues molt i molt i molt interessants. Molt bé, Albert, t'aplaudirem i tot. Què carai. I el Jaume amb el seu Facebook. Emocionant. No? Jaume, vinga, som-hi. Farem el futbol molt ràpidament, Albert, dues seccions impossible, no? Faràs tot en una, perquè no hi haurà... No farem el que podrem, Pep. No podrem partir-ho. No podrem partir-ho. Sí, farem el que podrem. Jaume. Jo vaig a fer un glob d'aigua, jo. Yes. Molt bé, estàs o no? Sí. Doncs vinga, molt ràpidament començarem pel futbol femení. Si l'Albert deia del futbol del Berga, que només havia empatat un en tota la temporada. El futbol femení, la segona divisió femenina, grup 4, 22ena jornada, es va acabar amb el Pradenc Futbol Club a la primera posició amb 22 partits jugats. Va guanyar 22, ja no dic res més. No va empatar ni va perdre cap més amb un major. Futbol Club va acabar 9è, amb 18 punts, 22 partits jugats, 5 guanyats, 3 empatats, 14 perduts, però tenim que està jugant un torneig complementari, segona divisió femení grup 1, primera jornada, Jaume. És el Castellnou Unió Esportiva i el Montmajor Futbol Club. El camp? El camp és el camp del Guisac, és un camp de terra. També, de terra, i l'àrbitre? Omar Regif. Aquest partit és per avui a partir de les 5 de la... No, perdó, per de demà. Per demà a partir de les 5 de la tarda. Canviem de gènere, canviem de classificació, ens anem a la quarta catalana, grup 1, 25ena jornada. Digues, Jaume. Ah, sí. Bueno, el Berga descansa. El Berga, el club esportiu que descansa, l'equip de la capital. Seguim. I l'altre partit és la Via Unió Esportiva B i el Puigcerdà Club de Futbol. I aquests, què els hi passa, aquests? Aquests? Que està el partit ajornat, la Via Unió Esportiva B, Puigcerdà Club de Futbol, està el partit ajornat. El Berga, club esportiu, descansa. I el següent... El següent és el Vilar de Club Esportiu i el Sant Salvador de Xerres Club de Futbol. Derbi, derbi de dos derbis que tenim en aquesta categoria, aquest cap de setmana. Un és aquest que ha dit el Jaume, Vilar de Club Esportiu, Sant Salvador Cesc Club de Futbol. El camp on jugaran, el camp desert on jugaran aquest partit? El Municipal de Vilada. I l'àrbitre? Andrés Cano Ojeda. El Vilada, l'equip local, que marxa quina posició? 13. 13, quants punts? 19. Jugats? 22. Guanyats? 6. 6. Empatats. 1. Perduts. 15. Gols a favor. 28. Gols en contra. 57. El penúltim partit que el va guanyar, l'últim el va perdre. El Sant Saló de Cers, l'equip que visitarà Vilada, que el Jaume ja va conèixer el xèrif d'allà un any, que va anar a Vilada. Quina posició marxa el Sant Saló de Cers, Jaume? Quart. Quart, eh? Una altra gran temporada del Sant Saló de Cers. Quants punts? 21. No. 41. Ah. De quants partits jugats? 21, ara sí. 21. Guanyats? 12. Empatats? 5. Perduts? 4. Gols a favor? 56. Gols en contra? 40. El penúltim partit que va perdre, curiosament, ho ha fet al revés, que el Vilada, i l'últim que el va guanyar el Sant Saló de Cercs. Vilada, que està a una alçada de 757 metres. L'estat del cel? Amb intervals de núvols. Probabilitat de precipitació? Un 15%. La cota de neu estarà instal·lada sobre els 2.300 metres. La temperatura mínima? 7. Màxima? 17. El vent que bufarà? De l'est. A quants quilòmetres per hora? 10. L'índex de raig UV màxim? 5. Què és un índex, Jaume? Recordem, a l'Audència Ultraviolat? Alt. Aquest primer derbi jugarà a Vilada. Serà avui a partir de 4:45. El següent derbi, Jaume. El següent és el Casserres Club de Futbol i el Montmajor Futbol Club. El camp de Serres que jugarà aquest derbi? El Municipal de Casserres. I l'àrbitre jutge de la contienda? David Nadal de Dios. David Nadal de Dios, també conegut per aquests campillos, per aquests deserts. Casserres, l'equip local que marxa a quina posició? 9è. Quants punts? 27. De quants partits jugats? 22. N'ha guanyat? 9. N'ha empatat? 0. N'ha perdut? 13. Gols a favor? 40. Gols en contra? 47. Doncs el seu penúltim partit el va guanyar, l'últim el va perdre. I el Montmajor Futbol Club a quina posició marxa? 12è. Marxa 12è. Amb quants punts? 21. Partits jugats? 23. Un més. Quants n'ha guanyat? 5. N'ha empatat? 6. N'ha perdut? 12è. 12è. Ai, 12. Gols a favor? Gols a favor, 32. I gols en contra? 42. 42. L'últim partit, el penúltim partit el va guanyar i el segon, l'últim, i l'últim, el penúltim va guanyar i l'últim també el va guanyar. Déu-n'hi-do, el Montmajor, una gran temporada aquesta, la d'aquest any. Casserres, que està a una alçada de 618 metres. L'estat del cel? Amb intervals de núvols. Propietat de precipitació? Un 10%. Cota de neu? 2.500 metres. Temperatura mínima? 7. La màxima? 19. El vent que bufarà? De l'est. A quants quilòmetres per hora? 10. L'índex de raig UV serà de màxim, 6. Que és un índex ultraviolat. Alt. Aquest partit es jugarà, el segon derbi es jugarà precisament demà a Casserres a partir de 4:00 PM. I l'últim partit, Jaume, d'aquesta categoria? És el Porreig Club Esportiu B i el Pirinaica Futbol Club B. El camp on jugarà aquest partit? El Municipal de Porreig. I l'àrbitre? Òscar Serra Prat. Aquest partit es jugarà també demà, mitja hora més tard, a partir de 4:45. Anem a la tercera catalana, grup 7, 27a jornada. Gironella, Club de Futbol Atlètic B, Camp Parellada, Club Deportiu. El camp on jugarà aquest partit? El Municipal de Gironella. I l'àrbitre? Bartomeu Roig Antofa. Serà avui a Gironella a partir de 4:45. Següent. Can Tries, Unió Deportiva, Porreig Club Esportiu. El camp on jugarà aquest partit? Camp Municipal Can Tries. Desconegut. I l'àrbitre? L'àrbitre Miranda... Antonio Rodríguez Miranda. Doncs aviam si el trobem, si el trobem, el Porreig jugarà aquest partit avui a partir de 5:00 PM a Can Tries. Déu-n'hi-do, senyor partit, Següent. Olban Club Esportiu, Cardona Club de Futbol. Quin camp jugarà aquest partit? El Municipal d'Olban. L'àrbitre? Aitor Vega Sánchez. Aquest partit es jugarà a Olban, serà demà a partir de 4:00 PM. Vinga, dos cromos per acabar el futbol i passar el motor, Segona catalana, grup 4, 27a jornada. Gironella, Club de Futbol Atlètic. Sant Pedro, Club de Futbol. I el camp? Municipal de Gironella. L'àrbitre? Álvaro Tallón Silva. Doncs els bergadans amb 45 punts reben el Sant Pedro, que és segon. Es troba en lloc de promoció d'ascens i li treu 2 punts. Per al tècnic Xavi Poses es tracta d'un partit de 6 punts. Si guanyem, agafarem molta moral i tornarem a estar en la lluita. Però, si perdem, se'ns haurà acabat. Aquest partit es jugarà a Gironella. Serà demà a partir de 4:45. l'últim, el Primera Catalana, grup 1, 27a jornada. Tecnofutbol, club de futbol, Avià Unió Esportiva. El camp. Complex esportiu Can d'Aragó. I l'àrbitre. Joel Guerrera Farnos. La visita, l'Avià visita avui a... Sí, l'Avià visita avui. El partit de les 6, el Tecnofutbol, en un partit que sobre el paper sembla assequible, però el tècnic Albert García no vol pas ni sentir pronunciar el molt fàcil. És un adversari molt incòmode, plantejaran un partit molt agressiu i estic ben segur que ens serà dur obtenir els 3 punts. Els avionesos, que són quarts en la classificació amb 46 punts, volen aconseguir la victòria i continuar aspirant a les places d'ascens, que ara mateix es troben a mans dels Manresa, 53 punts, i el Granollers, 51. Aquest partit el jugarà a l'Avià avui, a partir de les 6 de la tarda. No hi ha temps més, no podem escoltar el sol avui perquè anem molt tard. Anem a tancar la porta, posats els cinturons... Que va, motor! Vint minuts, eh? Ha, ha, ha, ha. 20 minuts. Bueno, anem a començar, bueno, farem lo, doncs, lo de cada setmana. Començarem primerament per la... Si ens peta, o tenen, peta. La possibilitat si peta, d'escoltar peta. Tot el programa, tant pel Facebook, mm-hmm. com també poden escoltar tot el programa al vespre. Eh? Ok, Pep, va, anem a començar primerament amb el motor de la comarca i província, i comarca i rodalies, i després farem internacional. Sí, tenim temps. Vinga, la tercera prova del que el Campionat d'Espanya de motocross es celebra demà, en aquest cas a Montparler, al circuit de Bellpuig a Lleida. El Motoclub Segre, doncs, serà qui torna a assumir la responsabilitat d'organitzar aquesta prova, una de les característiques i d'àmbit estatal més importants d'aquesta prova. La cursa reunirà les categories d'Elite MX1, Elite MX2, MX125, MX85, MX150, amb una participació, doncs, que està previst que rondi els 120 pilots, uns 120 pilots, per tant, interessant. Espera el Motogrup Segre que la prova d'enguany iguali o fins i tot superi l'afluència de públic de l'any passat, centenars d'aficionats van acostar-se al circuit de Lleida, que és un dels circuits més importants d'Espanya, segons entenen, evidentment, els que hi entenen. El programa del cap de setmana, doncs, és el següent. Avui les verificacions s'han fet a les 8 a 11, es passaran avui a les 8 a 11 s'han fet les verificacions, els lliures ja han començat, els entrenaments lliures ja han començat, els cronometrats arrencaran a la 1:30, per tant, si fa no fa, han començat ja també, i el dissabte a la tarda, en aquest cas del Campionat d'Espanya, se celebren les primeres mànigues, seran les de 125, la de MX85 i la de 150. Diumenge l'afició, doncs, podrà gaudir, evidentment, de la resta de les curses programades de les segones mangues, en aquest cas a partir de les 10 del matí. Pel que fa als pilots del Motoclub Baix Berguedà, doncs, hem de destacar els que prendran part en MX2 Elite, tots, que són Francesc Mataró, Oriol Oliva, Lluís Riera, Jordi Serena, Simeo Bach, i a part d'algun més de les altres categories, però en MX2 Elite, doncs, és on tenim millor representació. I també amb trial, doncs, en aquest cas dels socials, hem de recordar, parlant de motos encara, que demà diumenge se celebra a vegades la segona prova del Campionat Social del Berguedà, és organitzada naturalment pel Motoclub Baix Berguedà, i l'activitat començarà a les 10 i finalitzarà a les 2, això sí, abans de començar un bon esmorzar per als participants. Les categories seran nivell groc, màster, nivell vermell i nivell blau expert. Dius, sense deixar les motos, que la setmana que ve tenim motor important aquí a Porreig. Tenim el Campionat de Catalunya d'Enduro, que se celebrarà diumenge. Se solaparà amb alguna que altra caminada que també s'ha de fer, però de la setmana que ve parlarem molt i molt de motor. Esperem tenir gent del Motoclub Baix Berguedà aquí que ens informi del recorregut, de l'itinerari, d'inscrits, de tot, del que fem sempre. Parlar a fons quan hi ha una prova de motor a la comarca. I parlem de ratllis, avui també tenim el 6è ratlli Pla d'Urgell, segona prova puntuada per al Campionat de Catalunya de Ratllis, Copa Catalunya de Ratllis de Terra, Open Catalunya i Ratllis de Terra i 37è Volant RAC. Un ratlli que compta amb la presència del Josep Maria Membrado i del Jordi Vilamala i del Josep Anton Domènech i el seu copi el Manel Marchal. Un ratlli que està a punt de començar, comença a les 2, i que compta amb 6 trams dividits en 3 seccions. Dos per secció, els pilots recorren 200 quilòmetres, dels quals 69 són cronometrats, i al final del ratll i entrada al parc tancat està prevista a 1:15 de la tarda. A més del Josep Maria Membrado al volant, el seu flamant Ford Fiesta, cal destacar també els seus màxims rivals, que poden ser el Xavi Vidales de l'escuderia Terrassa amb un Mitsu Evo 9, el Jordi Rodríguez amb un Peugeot 107 Proto del RAC Motorsport. Per tant, aquest ral·li està a punt de començar i si entreu a la pàgina web doncs, de la Federació Catalana d'Automobilisme, teniu tot el recorregut d'aquí fins a la tarda. I encara no deixem les quatre rodes, perquè demà també tenim un interessantíssim trial, la primera edició de demà, aviat, la primera edició del trial 4x4, serà en el circuit de Gurans, se celebrarà gràcies i serà organitzada evidentment per als amics del motor d'Avià, que estan tirant molt i molt amb això de les quatre rodes, estan evidentment estan deixant molt enrere l'escuderia Gironella i me n'alegro per als amics del motor d'Avià perquè hi posen moltes ganes. Aquesta prova, com dic, és puntual del Procampionat de Catalunya 4x4, a les 8:30 hi haurà un esmorzar popular, tots hi podem anar. Jo no sé si aniré, intentaré anar-hi, però ja m'han organitzat alguna que altra excursió també. I a les 9 hi haurà verificacions tècniques i administratives. 12 pilots estan inscrits, entre els quals us destaco el Xavier Bargalló amb un Range Rover, el Josep Autet també amb un Range Rover. Per què? Doncs perquè tots dos han set excopilots de ratllis, un pilot i altre copilot, en el Campionat d'Espanya ratllis ja fa molts anys. Per exemple, el Josep Autet va ser copilot del Mia Verdolet, el famós Mia Verdolet, que va aconseguir diversos campionats d'Espanya i va participar en el Campionat del Món. Doncs el Josep Autet prendrà part amb un Range Rover. I també el Guillem Jové, que és un pilot que participarà en un Mitsubishi Pickup, un pilot de la comarca del Berguedà. I dit això, ja doncs passem a l'internacional, el que puguem, perquè tenim doncs dues coses, Fórmula 1 i motociclisme, bàsicament. Hi ha més, però no tenim temps. En Fórmula 1, doncs direm que ja s'han disputat la qualificació aquest matí a 7, naturalment, hora catalana, a les 9 del matí s'ha disputat la qualificació del Gran Premi de la Xina, el circuit de Xangai, i sense massa sorpreses, no? Evidentment, pole position per les dues plates, per les dues fletxes platejades, en aquest cas les dues primeres posicions estan reservades a Hamilton i a Rosberg, seguit de Vettel, que continua ascendint amb el Ferrari, i, bueno, doncs, de moment mostrant fiabilitat. Al seu costat de Vettel hi haurà Felipe Massa, a la tercera fila de grella hi haurà Valtteri Bottas i Kimi Raikkonen, a la quarta Daniel Ricciardo i Romain Grosjean, i a la cinquena Felipe Nasr, aquest nom és complicat, Felipe Nasr. Qui és aquest? Sí, aquest és nou, aquest és nou, un Sauer. No, ara el Massa i el Nasser. És complicat, aquest nom no m'acaba de sortir. I el Marcus Ericsson. Eliminats a la Q2, els dos Toro Rosso, el de Carlos Sainz Jr. i el de Max Verstappen, i els dos Red Bull, el de Daniel Kvyat. I eliminats a la Q1, naturalment, sense sorpreses, els dos McLarens. Horaris, la cursa demà serà a les 8, hora catalana, 7 hores més a la Xina, un circuit de Xina que té 5 km 451 metres de longitud, 16 curves, 10 de dretes i 6 d'esquerres. I veurem si hi ha sorpresa, jo crec que no, la sorpresa seria que no guanyés un Mercedes, això seria la sorpresa més gran, i s'hauria d'anar moltes circumstàncies perquè tornés a guanyar o un Ferrari o un altre cotxe que no fos un Mercedes. I aquest cap de setmana també tenim la segona prova d'un campionat que està sent molt i molt emocionant des de la primera cursa i que el que ens espera, perquè jo estic veient que les motos està passant la mà per la cara a la Fórmula 1 de forma descarada. El circuit d'Austin, el circuit del Marc Márquez, on hi té un arbre, i té un arbre amb el seu nom, i té un arbre plantat amb el seu nom, el Marc Márquez. Oh. Sí, sí, sí, i té un arbre plantat. Avui la qualificació... Evidentment serà un quart d'10 de la nit, per tant, la de MotoGP la podem veure tranquil·lament, perquè serà un quart d'10 de la nit, però abans hi haurà la de Moto2 a les 6 de la tarda i la de Moto3 a 7:45. Com et dic, MotoGP serà a un quart de 10 de la nit. Horari boníssim i, a més, aquesta cursa és en obert, que ho sapigueu. Per Telecinco es pot veure en obert aquesta cursa de demà. Per fi toca veure una cursa en obert. Ah, demà, a les 10 del vespre? No. Avui tenim qualificació de Moto3 a 7:45, qualificació de Moto2 a les 6 de la tarda, a les 5:55 exactament, i qualificació de MotoGP, en aquest cas seria la Q1 ja, la Q2 diré després, a les 9:10. Molt bé. I a partir, per tant, a les 10 ja sabrem qui serà el que té la pole position a Austin. Un circuit d'Austin doncs, que té una longitud de 5 km, 513 metres, té 11 curves d'esquerra, 9 de dretes, i la recta més llarga fa 1.200 metres, 1.200 km. De moment, Marc Márquez, el més ràpid, en els lliures. I no podem parlar de Moto2 o Moto3 doncs, perquè tenim el temps a sobre, Pep. No, fes, Albert. Ah, sí? Va, mentre poso la cançó de comiat. Doncs, no, com et dic, Márquez ha marcat el millor temps en MotoGP i Alexis Masbou, en aquest cas, en Moto2. Aviam si els pilots de Moto2 i de Moto3 tenen més sort, sobretot els Viñales, el Tito Rabat, que la primera cursa on Tito Rabat va caure, recordem, però es promet, on hi ha l'emoció és els, 30, els 40 escaig minuts que dura MotoGP. Aquí sí que hi ha l'emoció, perquè recordem, Valentino Rossi va guanyar la primera cursa, Valentino Rossi, que té la meva edat, ai, que no es pot dir això, que té la meva edat, Valentino Rossi va guanyar la primera cursa, per tant, aquí no està res. Per cert que el Dani Pedrosa ja està operat, sembla ser en èxit, i es parla de que un mes i mig, dos, podria, doncs, reaparèixer, De moment el seu substitut en aquesta cursa serà el japonès Hiroshi Aoyama, recordem, serà el copilot, el company de Marc Márquez, un Marc Márquez que es veu que no li varen dir al seu company d'equip. Una mica raro això, si hi ha tant feeling i tant bon rotllo l'equip, no li van dir en el Marc Márquez. Per tant, veurem. Recordeu, a partir d'un quart de deu, MotoGP, que tothom ho vol veure, la Q1. I per acabar, Pep, doncs, que tenim tres resultats de futbol. Deixa'm dir-te, passem al Benjamí B, no sé si estem en antena. Sí. Bueno, doncs perfecte, no ens han tallat encara. Bueno, doncs, passem al Benjamí B, tercer visió grup 12. Teníem un resultat pendent, que era el Sant Salvador de Cercs, minorista Sagrada Font Unió Esportiva. Doncs resultat final, Sant Salvador de Cercs 1, minorista Sagrada Font Unió Esportiva 1. En tenim un altre, una sorpresa, majúscules crec. Vinga, jo. Vinga, va. L'infantil, segona divisió, grup 25, Sagrada Font Unió Esportiva, últim classificat, 1, Gironella, 0. Carambes. Per tant, aquí sí que hi ha una sorpresa important, el Gironella, que és 12 amb 16 punts, Va afectar la mona, Victòria, Gironella. Victòria del... Sí, i li ha anat bé el minorista, que és l'últim, aviam si... Bueno, si d'aquí en venem més. I encara ens quedaven les noies, recordeu que teníem molt interessant, molt important era que les noies, aviam si el trobo, que no el trobo, que les noies guanyessin aquest partit de... que estaven jugant al municipal, recordeu, contra el Viladecavalls, Pues bones notícies, perquè el resultat a la segona part, avançada i a la segona part, és Porreig 2, Escola Futbol Viladecavalls 0. Una victòria que les continuarà ajudant per lluitar per la primera posició, que estan encaparrades en voler guanyar aquesta lliga. I de moment, 3 punts més. Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert, per portar tota la informació fins a l'últim minut. A l'últim minut, I nosaltres marxem fins la setmana que ve, fins dissabte vinent, a partir de les 12. De les 12. I amb molt de motor, recordem l'enduro. Molt de motor. Deixeu-me, permeteu-me que us digui una cosa, que aquest programa ara sí que tenim mitja hora més, però és com quan estrenes les sabates. Igual. És quan estrenes les sabates. Et va curt. Sí que fa mal d'aquí, fa mal d'allà. Ens hem d'anar posant a tots a to, per acabar arribant a les dues, com Déu mana, i acabar el programa. Moltes gràcies per estar-nos escoltant a l'altra banda, i ens veiem, com dèiem, el dissabte vinent a partir de les 12 del migdia. Molts petonets! Adéu! Thank you.